Je zou eigenlijk verwachten dat de Belastingdienst die boete vanwege discriminatie in de toeslagenaffaire aan de gedupeerden moet overmaken. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 8 december. Prinses Amalia wordt vandaag binnengeleid in de Raad van State. En Vluchtelingenwerk wil dat de noodopvang van asielzoekers stopt. U hoort er zometeen meer over. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft is verder gedaald. Dat meldt het CBS. Bijna 7% van de huishoudens leefde vorig jaar onder de lage inkomensgrens. Een jaar eerder was dat nog 7,5%. Het percentage daalt al sinds 2014 en vorig jaar dus ook, ondanks corona. Volgens het CBS komt dat door de steunmaatregelen, waardoor veel mensen kregen doorbetaald. In totaal leven zo'n 500.000 mensen onder de lage inkomensgrens. Die ligt voor een stel met 2 kinderen op 2100 euro. Ruim de helft van de 4800 taxichauffeurs in Amsterdam was de afgelopen jaren betrokken bij een misdrijf of een ander strafbaar feit, blijkt uit onderzoek. In de meeste gevallen gaat het om overtredingen of misdrijven in het verkeer, zoals aanrijdingen. En 1 op de 10 keer gaat het om een geweldsmisdrijf. Volgens de onderzoekers wordt de taxibranche in Amsterdam ook misbruikt voor andere vormen van criminaliteit, zoals het vervoeren van drugs, wapens en geld van criminelen. Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie die na 9 maanden na zijn laatste vaccinatie nog niet heeft gehaald, krijgt geen QR-code meer van vaccinatie. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daar in Brussel eens over geworden. En volgende week wordt formeel de knoop doorgehakt. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter de vaccinatieplicht voor een bepaalde beroepsgroep geblokkeerd. De regering Biden wil dat werknemers van bedrijven die zaken doen met de overheid verplicht worden om zich te laten inenten. Maar een rechter uit de staat Georgia zet voorlopig een streep door dat plan. Het is de 3de keer dat een rechter uit een republikeinse staat een vaccinatieverplichting tegenhoudt. De uitspraak is een tegenvaller voor Biden. De vaccinatieverplichtingen zijn een belangrijk onderdeel van zijn strategie om de pandemie te bestrijden. De politie heeft 3 mannen opgepakt voor de antisemitische muurschildering van afgelopen zomer in Rotterdam. Daarop was een karikatuur te zien van voetballer Steven Berghuis, gekleed als een gevangene van een nazi-kamp met een jodenster. Berghuis was kort daarvoor overgestapt van Feyenoord naar Ajax. De mannen die nu zijn aangehouden zijn in de 40 en komen uit Spijkenisse, Hoogvliet en Rotterdam. En Ajax heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met een overwinning op Sporting Portugal. Het werd in de Johan Cruijff Arena 4-2. Nooit eerder lukte het een Nederlandse club om met 6 zegens de eerste ronde van de Champions League door te komen. In de laatste groepswedstrijd stond er niks meer op het spel voor zowel Ajax als Sporting. Beide clubs waren al zeker van overwintering in het toernooi. Het weer, geregeld zon en tot de avond droog. Wel staat er een stevige zuidenwind. Het wordt vandaag 1 graad of 6. Vanavond kan in het westen een bui vallen. Morgen is het bewolkt, met soms wat regen en iets kouder dan vandaag. Het NOS Radio 1-journaal. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de noodopvang van asielzoekers. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland na een inventarisatie van 21 van die tijdelijke opvanglocaties die moeten voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Martijn van der Linden is van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat trof u aan op die onderzochte locaties? Ja, nou, op dit moment ligt de lat zo laag dat eigenlijk op straat slapen, dat is nog net 1 stapje verder. Als vluchtelingen nu in Nederland aankomen na een lange reis vol ontberingen, komen net uit een oorlog of hebben hals over kop om andere redenen moeten vluchten, dan komen ze nu terecht in klapperende tenten in Ter Apel, waar het vaak koud is en waar het geregeld voorkomt dat mensen zelfs de nacht in een stoel of op de grond moeten doorbrengen. Ik ben daar zelf 2 weken geleden geweest en ook echt zelf ook weer geschokt. Je hoort de verhalen, maar eigenlijk moet je het zien. Ja, hoe kinderen daar op matrassen op de grond liggen. Niemand die hen kan vertellen wanneer ze aan de beurt zijn, wanneer ze daar uitkomen. Na Ter Apel gaan asielzoekers nu naar zogeheten noodopvanglocaties. Dat zijn vaak, voor de meesten zijn dat massale evenementenhallen en tenten. Waar zij niet de rust en de veiligheid vinden waar zij behoefte aan hebben om bij te komen van hun reis en ook om vaak heftige gebeurtenissen die ze net hebben meegemaakt te verwerken. Er is daar helemaal geen privacy. Het is er nooit stil. Ook 's nachts, iedereen zit eigenlijk in 1 grote ruimte. Dus ja, ook 's nachts hoor je baby's huilen, kinderen zijn bang. Het is donker in een grote hal. Nou, je kan je voorstellen dat het natuurlijk helemaal geen situatie is waar je kinderen wil opvangen. Ja, en dit is nu hoe laag de lat is komen te liggen voor zo'n 5000 asielzoekers die, nou ja, geen idee hebben wanneer ze aan de beurt zijn voor de asielprocedure. En niemand kan hen vertellen hoe lang zij daar zitten. Dus deze situatie kan echt niet langer zo. Ja, u heeft het over TENT, het COA, hè, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, verantwoordelijk voor de opvang van deze mensen, zegt, ja, het zijn geen tenten, maar tentpaviljoens. Ja, nou ja, officieel zijn het volgens mij tentenpaviljoens. Ja, ik denk als je er een nacht in hebt doorgebracht met je kinderen onder een klapperend zeil, nou, dan voelt dat meer als een tent. En ik denk dat nou, het woord paviljoen dan wel erg chic is. Mm-hmm. Nou, neem niet weg, denk ik, dat wij horen ook overal van medewerkers van het COA dat dit voor hen natuurlijk ook absoluut niet de manier is waarop zij mensen willen opvangen. Dus maar daar, is er een alternatief? Nou, dat alternatief is, hè, er zijn locaties in Nederland die nu leeg staan, waar mensen veel beter kunnen worden opgevangen. Alleen het is aan gemeenten om die aan te dragen en dat gaat veel te langzaam op dit moment. Ja, en er zitten nu burgemeesters in dit land op leegstaande locaties die hiervoor geschikt zijn. Die deze situatie eigenlijk langer laten voorbestaan. En wie roept u dan op om in actie te komen? Zegt u, de overheid moet die gemeente aansturen, die gemeente zelf? Wat moet er dan veranderen? Wie moet in actie komen? Nou, wat in eerste instantie nodig is denk ik een doorbraak in het steeds maar weer van crisis naar crisis rennen. Ik denk dat gemeenten het jojo-beleid van de Rijksoverheid echt zat zijn. Dat er steeds, als er meer vluchtelingen komen, nieuwe locaties moeten worden geopend, zoals nu. Dat moet dan met stoom en kokend water. En als er net wat minder vluchtelingen komen, dan worden er allemaal locaties gesloten. En dan weten we allemaal, over 3, 4, 5 jaar begint het hele feest opnieuw. Er is structureel meer capaciteit nodig, zodat gemeenten ook weten, dat zij niet steeds weer worden overvallen met een verzoek waarbij er op stel en sprong een nieuw centrum moet worden gevonden. Maar dat is lange termijn. Op korte termijn zijn het echt alleen de gemeenten die nu de sleutel in de handen hebben om toch betere locaties aan te dragen. Dank u wel, Martijn van der Linnen van Vluchtelingenwerk Nederland. Het is 6:07. NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij wat er gisteren zowel te horen en te zien was op radio en tv. Nieuwsuur sprak met ZZP'ers die in deze nieuwe corona-lockdown opnieuw inkomsten mislopen. En dat terwijl in het nieuwe steunpakket niets voor ze is geregeld. Dat komt hard aan bij deze bruidsfotograaf die zonder opdrachten zit. Ja, dat voelt heel naar. Ja, ik voel me heel erg tussen wal en schip en alsof ik niet besta, alsof niks geldt voor mij. Maar ik zit wel gewoon heel diep in de problemen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het steunpakket. Onder meer D66 gaat vragen stellen over de positie van ZZP'ers. Wat voor mij belangrijk is dat het kabinet een brief heeft gestuurd naar aanleiding van de laatste persconferentie. En daar staan ze niet in genoemd. En ik wil weten wat de overwegingen zijn van het kabinet om geen extra steun te geven aan ZZP'ers. Terwijl er legio mogelijkheden zijn, of het nou een tonk is, of een tozo, of de bijzondere bijstand. Door een gebrek aan hulp en personeel in de jeugdzorg komt de terugplaatsing van kinderen in de knel. In de Hofbar ging Rutger Kastricum langs bij Gerda en Jurgen, die hun kinderen vrijwillig afstonden vanwege financiële problemen. Toen ze hun leven weer op de rit hadden, hoorden ze dat ze het ouderlijk gezag over de kinderen hadden verloren. Een jaar later hoorden we in de rechtszaak van, ja, meneer en mevrouw de Koning, jullie hebben goed jullie best gedaan voor de kinderen, maar de aanvaardbare termijn is verstreken. Ja. Hoezo de aanvaardbare termijn? Ja, de aanvaardbare termijn van een jaar. En ja, dan stonden we even flabbergasted in eerste instantie. Die aanvaardbare termijn zorgt bij meer terugplaatsingen voor problemen. Dat proces duurt zo lang dat de termijn om een kind terug te kunnen plaatsen al verstreken is, zegt docent familierecht Joost Huijer van de Universiteit Utrecht. We zien nu helaas in het systeem van jeugdzorg dat goede hulpverlening vaak niet beschikbaar is. De tijd tikt door. Dus de kans dat zo'n kind terugkeert wordt steeds kleiner, zonder dat ouders en kind in sommige gevallen een reële kans hebben gehad om te werken aan gezinshereniging. Bij Op1 reageren de gasten op de keuze om Stien namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival te sturen. Presentator Jeroen Snel van Blauw Bloed ziet het wel zitten. Nou ja, ze gaat Nederlandstalig zingen, hè, sinds Shalali Shalala. Dat niet zo'n succes. Dus ik denk dat het een heel mooi, intiem liedje gaat worden. Aan tafel ging het ook nog over de 18e verjaardag van prinses Amalia. Mart Smeets had daar wel wat opmerkingen over. Een mens wordt geboren, ze wordt 18 en wordt dan koningin. Ja, kan ze dat? Ja, nee, ergens klopt hier wij, iets niet. Wij moeten solliciteren, er wordt gekeken of wij een vak aankunnen. Zij moeten gaan studeren. Je wordt zomaar koningin? Erfopvolging? Ja, dat is wat monarchie is. Dat is toch gewoon een gesprek aan tafel in Nederland. Ja. Ja. Ik bedoel, ik gun dit mensen het beste. Laat ze vooral ongelooflijk veel zuipen daar in Wales. De stembussen voor de verkiezing van het woord van het jaar 2021 zijn geopend. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, welke woorden kans maken op de titel. Zoals te verwachten zijn dat veel woorden die te maken hebben met corona. Want die pandemie die heeft ons dit jaar helaas nog niet verlaten. En die leidt nog steeds tot veel maatschappelijke discussie. En dus ook tot heel veel nieuwe woorden. Hè. En dat varieert dan natuurlijk van delta variant tot een woord als prikpolarisatie. Maar ook vaccinatie voordringen is een van de genomineerde woorden. En bijvoorbeeld ook QR-samenleving. Want dat zijn allemaal nieuwe woorden, woorden die dit jaar zijn ontstaan. En dat was gisteren allemaal op Radio en TV. Queen, Radio Gaga. Queen drummer Roger Taylor. Een blik op de voorpagina's van de kranten, Kirsten. Meer dan 4 miljoen bezorgcouriers en andere oproepkrachten in Europa gaan straks extra geld verdienen doordat ze gewone werknemers worden. De zogenoemde platformwerkers gaan er gemiddeld €121... en in het beste geval €1800 per jaar op vooruit. Een wetsvoorstel daarover gaat morgen naar het Europese parlement en de lidstaten, meldt het AD. Onder andere maaltijdbezorgers hebben nu vaak weinig rechten en krijgen met het wetsvoorstel een fatsoenlijk loon, normale werktijden, recht op onbetaald verlof en een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. De vreemdelingenpolitie heeft jarenlang persoonsgegevens van vaak onschuldige asielzoekers gekoppeld aan strafrechtelijke informatie. De politie probeerde zo criminele en staatsgevaarlijke asielzoekers op te sporen, maar kwam er vorige maand achter dat dat niet mocht. Het project is stilgelegd, bevestigde de politie na vragen van NRC. Het project werd kort na de aanslagen van 2015 in Parijs opgestart. Toen groeide de angst dat onder Syrische asielzoekers ook jihadisten zaten. En om te voorkomen dat ze door de controle zouden glippen, beloofde premier Rutte kort na de aanslagen om asielzoekers strenger te controleren. In de Europese Unie komen er vanaf 1 februari waarschijnlijk andere reisregels. Reizigers moeten er vanaf dan een uiterlijk 9 maanden na hun vaccinatie een boosterprik halen om vrij te kunnen reizen met hun QR-code. En hoewel de boosterprikcampagne laat is begonnen in Nederland, zegt demissionair minister De Jonge dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Hij zegt tegen de Telegraaf dat iedereen in Nederland op tijd zijn extra prik heeft gehad en vanaf februari gewoon door Europa kan reizen. En bijna de hele oppositie wil de fikse prijsstijgingen aanpakken, maar het is maar de vraag of de formerende partijen dat zien zitten, schrijft Trouw. Gisteren werd bekend dat de inflatie op het hoogste niveau in bijna 40 jaar zit. En ondanks die cijfers stemde de coalitie motie na motie weg om de kelderende koopkracht van Nederlanders per 1 januari te herstellen. Het lijkt er dan ook niet op dat er op korte termijn iets gaat veranderen, schrijft Trouw. De coalitie wil niet met de voorstellen instemmen omdat ze de plannen voor de formatie niet in de weg willen zitten. Hoogleraar Financiële Markten Arnoud Boot zegt dat dat op zich niet verkeerd is, want een te snelle overheidsreactie op stijgende prijzen kan volgens hem de inflatie zelfs nog hoger maken. Het is 17 minuten over 6. Na Amerika heeft nu ook Australië besloten om de Olympische Winterspelen in China diplomatiek te boycotten. Dat wil zeggen, ze sturen niemand namens de regering. De sporters gaan wel gewoon naar Peking. En de Chinese regering heeft nu ook gereageerd op deze boycot. Contact met onze correspondent in Peking, Garry van Pinksteren. Garry, ja, ze vinden het niet zullen het niet leuk vinden daar. Nou, ze zeggen we gaan resolute tegenmaatregelen nemen. En de VS zullen nog wel merken wat dat dan precies zijn. Maar ze reageren ook een beetje tweeslachtig. Want een deel is dus van, je moet het zo niet doen, want dat verpest de samenwerking tussen ook op belangrijke terreinen, zoals bijvoorbeeld klimaat. Maar anderzijds zijn er ook commentatoren, en die zijn ook vaak nauw gelieerd aan de overheid, die juist zeggen van, wat kan ons het schelen? We hadden jullie toch al niet willen uitnodigen. We hebben jullie hier helemaal niet bij nodig. En het is ook helemaal niet aan ons. Weet je, het is aan jullie zelf of je wil komen of niet, maar ons laat het eigenlijk koud. De aardigste reactie was van een columnist in een Chinese staatskrant. Die schreef van, nou, ik hoop dat Biden nog lang genoeg leeft om mee te maken dat wij in 2028 ook de Olympische Zomerspelen in Los Angeles gaan boycotten. Dus ja, voornamelijk inderdaad, we vinden het niet leuk, we wijzen het af. Maar ook, het kan ons eigenlijk ook niet zo ontzettend veel schelen. Maar Australië volgt Amerika nu dus. Hoe komt dat aan? Ja, daarvan zegt China ook, nou ja, dat is heel onverstandig dat jullie dat doen. Australië zegt, we willen graag het contact met China houden. We willen graag met China spreken. Maar China zegt van, nou, dat is dan echt helemaal aan jullie. Terwijl tegelijkertijd China al heel lang de telefoon van Australië niet opneemt. Ik denk dat China niet heel erg verbaasd is dat Australië dit zo doet, want de relaties met Australië zijn al heel lang heel erg slecht. Ze zeggen, China zegt dus gewoon van, nou, in feite zeggen ze, zoek het maar uit. Want inderdaad, er is dus gewoon helemaal geen contact op hoog niveau meer met Australië al een hele tijd. En als Australië dit nu zo doet, zal dat contact er waarschijnlijk binnenkort ook zeker niet komen. En wat verwijt Australië China dan? Gaat het dan specifiek over mensenrechten? En het, ja, dat is inderdaad net zoals de Verenigde Staten, hè, zegt Australië, van de behandeling van de Oeigoeren in China is zo slecht. En er wordt ook bijvoorbeeld met Hongkong, de manier waarop China daarmee is omgegaan, dat zijn allemaal dingen die wij dermate verafschuwen, dat wij het niet goed zouden vinden om onder deze omstandigheden dan gewoon te doen alsof er niets in de hand is en naar die Spelen te komen. En zullen andere landen volgen, Nederland bijvoorbeeld? Dat is nog onduidelijk. Nederland zegt van we willen daarover in ieder geval overleggen met de EU. Nou, het is in de EU ook niet zonder meer duidelijk dat die dan met een gemeenschappelijk standpunt hierover zal kunnen of willen komen. Italië bijvoorbeeld heeft al gezegd van nou, wij gaan waarschijnlijk toch. Dus het zal nog wel heel moeilijk worden om op dat gebied op één lijn te komen. Dat is afwachten. Het zal uiteindelijk misschien er toch op neerkomen dat individuele landen bepalen wat ze doen. Maar bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland en Groot-Brittannië hebben zich daar nog niet erg over uitgelaten. Dus het is nog niet zo duidelijk wat die grote landen dan bijvoorbeeld gaan doen. Wel, Japan heeft gezegd van we zijn het aan het overwegen. En Nieuw-Zeeland heeft gezegd we gaan niet, maar die gooien het dan voornamelijk op COVID. Maakt dit voor het verloop van die winterspelen, die beginnen op 4 februari komend jaar, maakt dat nog iets uit? Nou ja, het wordt dan dus moeilijker voor de camera's om te zwenken naar staatshoofd of naar hoge vertegenwoordigers die zwaaien als hun equipe binnenkomt of als hun equipe wint. Maar verder voor de voortgang van de Spelen zelf maakt het eigenlijk helemaal niets uit. Want de sporters komen tot nu toe allemaal gewoon en de Spelen zullen dan ook gewoon doorgaan zoals gepland. Dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren in Peking. En nadat de scholen hier in Nederland vorig jaar dicht moesten door corona, waren er veel kinderen met achterstanden. Daarvoor werden in het basisonderwijs inhaal- en ondersteuningsprogramma's opgezet. En die hebben geholpen, zo blijkt nu. Coronavertragingen werden sneller ingehaald. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit. En hoogleraar onderwijseconomie Carla Halermans is een van hen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat om vertragingen bij rekenen, wiskunde, begrijpend lezen en ook spelling. Op welke manier is geprobeerd om die vertraging van die kinderen in te halen? Nou ja, scholen hebben bijvoorbeeld ondersteuningsprogramma's georganiseerd waar ze leerlingen in kleine groepjes, en vooral kwetsbare leerlingen, leerlingen die inderdaad meer vertraging hadden opgelopen, in kleine groepjes hebben bijgespijkerd, waar ze echt op maat hebben gekeken wat heeft een leerling nodig. Soms zelfs één op één met een leerkracht of een ondersteunende docent. En soms in groepjes tijdens schooltijd, maar vaak aansluitend aan de schooldag extra onderwijs gegeven. Dus echt wel lessen op maat voor sommige kinderen? Ja, absoluut. Ja. Welke leerlingen namen deel aan die programma's? Wat voor soort leerlingen? Ja, we zagen in het onderzoek vooral dat dat was ook de opdracht voor de scholen, om de leerlingen die het echt het meest nodig zouden hebben, die in die eerste schoolsluiting, ruim anderhalf jaar geleden, echt de grootste vertraging hadden opgelopen, dat de programma's voor die leerlingen bedoeld waren. En we zagen dat dat ook het geval was. En dat zijn vooral leerlingen die grootste vertragingen hadden, die toch al kwetsbaarder zijn. Die bijvoorbeeld wat lager opgeleide ouders hebben, die thuis een moeilijkere situatie hebben, misschien een groot gezin, of maar één ouder aanwezig thuis, waardoor ook bij het onderwijs wat in die eerste schoolsluiting vooral thuis heeft plaatsgevonden aandacht moesten delen, vaak ook de computer moesten delen. En eigenlijk ook al leerlingen die sowieso al kwetsbaar waren en vaak al vertragingen hadden in het onderwijs. Dus je ziet dat deze coronacrisis eigenlijk die verschillen die er tussen leerlingen sowieso al waren uitvergroot en ongelijkheden daarmee groter heeft gemaakt. En daarom is het ook heel mooi dat juist de leerlingen die aan die programma's deelnamen die kwetsbare leerlingen waren, en dat we nu ook zien dat die meer hebben ingehaald van de vertraging die ze hebben opgelopen. Dus u kunt stellen dat die resultaten van dit onderzoek, dat die achterstanden sneller zijn ingehaald, de verschillen die al bestonden toch relatief kleiner zijn geworden, dat het een belangrijk onderzoek is geweest. Ik denk dat het heel belangrijk is. Het onderzoek is belangrijk, maar wat eigenlijk de resultaten bedoelen is dat die programma's er zijn geweest. Ja, zeker. Ze hebben absoluut voor de leerlingen die het meeste nodig hebben ook het meeste betekend. En een kleine nuance is wel dat we ja, we zijn er nog niet. Er zijn nog steeds vertragingen. We zijn nog niet terug op het oude niveau. Maar ik vind het heel goed nieuws dat dit soort programma's juist die leerlingen die dat extra nodig hadden, dat extra zetje hebben kunnen geven om een deel van het verschil met de andere leerlingen weer kleiner te maken. Maar goed, op dit moment heeft het onderwijs nog steeds te maken met de uitval van leraren, kinderen die in quarantaine zitten en ja, toch onderwijs op afstand nog steeds. Lopen die achterstanden toch weer op dit moment? Op dit moment, dat kan ik niet zeggen, want daar hebben we nog geen gegevens over. Maar de laatste stand van zaken is van vlak voor de zomervakantie. En daar zagen we wel, en toen was er natuurlijk nog een tweede schoolsluiting geweest. En ook vorig jaar is het hele jaar onderwijs, ja, wel naar school, niet naar school, toch weer een klas naar huis. Dus niet zoals normaal geweest. En toch zagen we met de laatste informatie van vlak voor de zomervakantie dat scholen er desondanks in geslaagd zijn om toch wat ook in te halen van die vertragingen. Dus de grootste vertragingen zijn echt opgelopen in die allereerste periode van schoolsluitingen. En daarna zijn ze weer een heel klein beetje ingehaald. Maar de vertragingen waren wel dusdanig dat we nog steeds niet op het oude niveau zitten. Dus het is ook gewoon wel nog nodig dat er dit soort programma's zijn. En in dat kader zijn er nu ook de NPO-middelen waar scholen dit bijvoorbeeld ook mee kunnen blijven organiseren. Want het onderzoek wat wij gedaan hebben ging over het afgelopen schooljaar waar er extra. Toen waren de NPO-middelen er nog niet. Toen waren er andere extra financiële middelen hiervoor. Maar ziet u het positief in? Scholen die dat geld, dat extra geld dat ze hebben ontvangen, dat ze dat inzetten om dit soort programma's voor te zetten? Zal dat leiden tot een verkleining van de verschillen tussen leerlingen? Dat verwacht ik wel. Ja, op basis van de resultaten die wij nu hebben, verwacht ik als leerlingen. En dat is ook overigens wat je in de literatuur ziet. Dus als leerlingen, zoals dat heet, remedial teaching programma's krijgen, echt op maat, kleine groepjes, extra aandacht, extra tijd. Dat zeker bijdraagt aan het versnellen van hun ontwikkeling. En daarbij dus het verkleinen van die verschillen. Dank u wel, Carla Halermans, hoogleraar onderwijs economie. Er breken vrij weinig Australische soulzangeressen wereldwijd door. Maar Wilson doet een poging met haar nieuwe single, You Know Better. is fan van Amy Winehouse en dat kun je volgens mij best goed horen. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Vluchtelingenwerk Nederland wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de noodopvang van asielzoekers. Volgens de organisatie is de opvang in tenten en hallen in veel gevallen onder de maat. Onder meer door gebrek aan privacy en rust. De Vluchtelingenwerk pleit voor meer structurele opvangplekken. Ruim de helft van de Amsterdamse taxichauffeurs was de afgelopen 3 jaar betrokken bij een misdrijf of een ander strafbaar feit, blijkt uit onderzoek. In een kwart van de gevallen ging het om overtredingen of misdrijven in het verkeer, zoals aanrijdingen. En bij 1 op de 10 keer was er sprake van een geweldsmisdrijf. Ondanks corona is het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft vorig jaar verder gedaald. Van 7,5 naar 6,8%. Volgens het CBS hebben de steunpakketten van de overheid erger voorkomen. Het parlement in Chili heeft met een ruime meerderheid voor het homohuwelijk gestemd. Paren van hetzelfde geslacht kunnen voortaan trouwen en kinderen adopteren. Het grootste deel van de Chileense bevolking staat achter dat besluit, blijkt uit opiniepeilingen. Het weer, geregeld zon en tot de avond droog. Wel staat er een stevige zuidenwind. Het wordt vandaag 1 graad of 6. Morgen bewolkt, soms wat regen en iets kouder dan vandaag. Ster. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. Nu de eerste 4 maanden gratis. Kijk op kpn.com/zakelijk. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo Sun Finish en Drest vaatwastabletten 1 plus 1 gratis. En Lees, Wokkels, Hamkaas of Cheetos en Duivensborrel en Tijgenoten. 3 voor maar €5. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl. En krijg tot €100 extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ze is de onbetwiste koningin van de Nederlandse documentaire. Hedy Honigman. Het Uur van de Wolf presenteert haar meest persoonlijke film. Een reis door het verleden, vol melancholie. Met mensen die inspireren en er altijd het beste van maken. Noah Je Camino. Vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Woningcorporaties maken zich zorgen over commerciële partijen die sociale huurwoningen bouwen. In Nederland gebeurt dat doorgaans door de corporaties. Martin van Rijn is voorzitter van EDES, de Vereniging van Woningcorporaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Van waar die zorgen? Nou, we hebben er op zich natuurlijk helemaal niks tegen dat ook andere sociale huurwoningen realiseren. Want de woningnood is hoog genoeg, om zo te zeggen. Maar dan is het wel zaak dat die woningen echt ook sociale huurwoningen blijven. Dat ze ook niet binnen korte tijd weer uit de sector verdwijnen doordat de huren veel te hoog worden. Dat het niet geschikt is om ze toe te wijzen aan de doelgroep die urgent woningzoekende zijn. Dus wij willen eigenlijk dat er echte sociale woningen zijn voor de doelgroep die het zo hard nodig heeft. Want dat is wat er gebeurt, denkt u, als die commerciële partijen het overnemen? Nou, vaak zijn het dan onderdeel uit van een grote project waarin ook vrije sectorwoningen zitten. Maar je ziet dan dat er dan wel sociale woningen worden gerealiseerd. Maar dat het een huur krijgen die na 2 of 3 huurverhogingen weer toe leidt omdat je in de vrije sector terechtkomt. Of dat ze over enige tijd weer worden doorverkocht. Ja, dan verdwijnen ze ook uit de sociale woning vooruit. Dus dan denk je aan het begin, er zijn sociale woningen gerealiseerd, prima. Maar na een paar jaar merk je dat die voorraad eigenlijk helemaal niet gegroeid is. Terwijl we dat heel hard nodig hebben, want de doelgroep groeit heel hard. Want is dat inderdaad al gebeurd, wat u net beschrijft? Er is een onderzoek net uitgekomen van het kadaster. Die heeft gevraagd te kijken van welke woningen zijn nou eigenlijk gerealiseerd in de periode 2017 tot 2020. En daaruit blijkt van dat slechts 16% van die woningen een coöperatiewoning is. Dus dat betekent dat het niet automatisch zo is dat die woningen die gerealiseerd zijn, geschikt zijn voor de doelgroep. En dat vind ik al zorgwekkend. Maar gemeenten kiezen er natuurlijk voor om in zee te gaan met deze commerciële partijen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat gemeenten heel goed moeten nadenken over welke voorwaarden ze stellen als die woningen worden gerealiseerd. Dat je bijvoorbeeld niet alleen maar kijkt naar het huurniveau bij de aanvang, maar dat die woningen ook voor langere termijn in de sociale sector terechtkomen, zodat ook grenswoningzoekenden daar een beroep op kunnen doen. En dat ze ook kunnen worden toegewezen aan mensen met een lager inkomen. En dat vaak worden er een soort minimuminkomen eisen gesteld, terwijl we in de sociale sector vaak maximuminkomen eisen hebben. Dus het is ook een kwestie van goed nadenken welke voorwaarden je stelt als je projecten realiseert. Ja, we hebben ook met NEPROM gesproken. Dat is de brancheorganisatie van projectontwikkelaars. En volgens hen is er juist een hele grote behoefte aan goedkope woningen. En lukt het de corporaties, u dus, sowieso niet om die allemaal te bouwen. Dus wat zij doen is zeer noodzakelijk in deze huizenmarkt. Nou, ik zei net al, dat klopt op zich wel. Want het maakt mij niet uit wie de woningen bouwt. Corporaties moeten dat doen, maar als anderen dat ook doen, prima. Maar het klopt ook wel dat de corporaties natuurlijk een beetje zucht onder het juk van die verhuurdersheffing, waardoor de investeringsruimte voor corporaties beperkt is. En dan is het wel heel goed dat anderen ook die woningen bouwen. Maar nogmaals, dan moet het wel voldoen aan de voorwaarden die ook aan sociale woningen worden gesteld. En wat moet er dan specifiek veranderen? Hoe spreekt u die gemeente en de overheden aan om dit toch te veranderen? Nou, ik denk dat het goed is dat we als het ware tot een nieuwe vaststelling komen van wat vinden we nou van een sociale huurwoning. Niet alleen maar de aanvangshuur, maar vooral ook de lange termijn exploitatie en de beschikbaarheid voor de doelgroep. En in de tweede plaats zouden we met gemeenten om de tafel moeten om te kijken van welke voorwaarden stellen zij nou om te zorgen dat corporaties, maar ook andere sociale huurwoningen kunnen realiseren. Want u ziet het wel voor zich dat er veel meer andere partijen zich mengen in die sociale huurwoningen, maar dan moeten die regels wel duidelijk zijn. Ja, kijk, sociale woningen moeten beschikbaar zijn voor de doelgroep. Daar doen we het voor. We zien nu dat de doelgroep groeit en als de sociale woningen achterblijven, dan krijgen we steeds grotere problemen. En dat moet niet, want de woningnood is al hoog genoeg. Maar wat je ziet is natuurlijk dat corporaties zelf ook sociale huurwoningen verkopen. Ja, dat komt een beetje door die verhuurdersheffing. Dat corporaties natuurlijk middelen nodig hebben om toch te kijken of ze woningen kunnen bouwen en kunnen verduurzamen. Dus dan zie je dat de woningcorporaties noodgedwongen soms woningen verkopen om te zorgen dat ze zelf voldoende middelen hebben. Daar moeten we eigenlijk ook vanaf. En dat ziet u wel gebeuren de komende tijd? Want dat is natuurlijk wel essentieel om die prijzen voor die woningen laag te houden. Ja, maar ja, wat je ziet is dat we hebben natuurlijk al heel erg sterk gepleit voor het afschaffen van die verhuurdersheffing. Nou, ik ga ervan uit dat dat in de formatiebesprekingen wel een van de grote onderwerpen is. Dus laten we hopen dat dan een doorbraak wordt bereikt, dat die verhuurdersheffing er eigenlijk eens een keertje afgaat. Dank u wel, Martin van Rijn, voorzitter van EDES. Het is bijna 7:10. In Israël is de strijd om de klaagmuur in alle hevigheid losgebarsten. Op die heilige plek maken ultra-orthodoxe Joden nu nog de dienst uit. Maar hun greep op de Joodse religie dreigt te verslappen nu ze sinds kort niet meer in de regering zitten. En dus hopen progressieve Joden dat er eindelijk een andere wind gaat waaien. Correspondent Ties Brok ging met ze mee naar de klaagmuur. De kleine 20 vrouwen zitten hier in de bus. We rijden de oude stad van Jeruzalem binnen. Sommigen zijn de stembanden al even aan het opwarmen. Want we zijn op weg naar de klaagmuur. We gather at the women's section of the Western Wall once a month. Rosh Chodesh, today, the beginning of the Hebrew month. Elke maand gaan ze zo samen op pad, zegt Jochi Rappaport. Zij is de leider van deze groep. We pray and we demand that women too will be able to pray freely at the holiest site for the Jewish people. Ze gaan samen bidden en ze eisen dat ze dat net zo mogen doen als mannen. En bijvoorbeeld ook uit de heilige Torah mogen lezen, want dat mogen ze nu nog niet bij de klaagmuur. Here, come follow us. We lopen nu het plein bij de klaagmuur op. De security check achter de rug. Richting de Tempelberg met de gouden moskeekoepel daarop. Ja, het blijft een indrukwekkend gezicht. De heiligste plek van Jeruzalem voor Joden en voor moslims. En nu zie je hier honderden Joden bidden. In de richting van de muur, tientallen meters hoog. Veel orthodoxe Joden, zwarte jassen, hoeden en keppeltjes. Ja, zij maken hier wel zo'n beetje de dienst uit. En de vrouwen gaan naar het vrouwengedeelte. Afgescheiden van de mannen met een houten wand. Je hoort ze zingen en bidden. En je hoort ook hier hun tegenstanders. Want zeker niet iedereen die waardeert het dat deze vrouwen de tradities willen veranderen. This is something which cannot be forgiven. This is something that we cannot keep quiet. Ja, ook deze orthodoxe mevrouw is niet gediend van de activisten. 20 women are making chaos in a holy place. 20 vrouwen, zegt ze, die de boel hier komen opstoken. Nou, zij willen het houden zoals het nu is. Er staat hier ook een parlementariër tussen het geduw en getrek. Hij roept ook naar de vrouwen. Hij zegt, ik sta niet toe dat jullie de boel hier komen ontheiligen. Hij wil niet dat zij hier een eigen plek krijgen om op hun manier te bidden. Terwijl de regering juist wel dat soort hervormingen overweegt. Sinds kort zitten de ultra-orthodoxe partijen namelijk in de oppositie. En de regering wil hun macht nu beperken. Ook waar het gaat om bekeringen tot het jodendom en waar het gaat om kosher eten. Nou, je kunt je voorstellen dat de orthodoxe rabbijnen daartegen in opstand komen. En ook hier, bij de klaagmuur, is de stemming vandaag gespannen. Je hoort de felle discussies. En daar blijft het niet bij, want de minister van Religieuze Zaken die wordt zelfs zwaar beveiligd nadat hij bedreigd werd vanwege de hervormingen die de regering wil doorvoeren. I fear for him and I'm afraid for him for his life as well. Ja, Jochie, de leider van de vrouwelijke activisten, die leeft mee met de minister. And I'm afraid that nothing's gonna change because that the government is afraid of from this audience. En ze vreest dat de regering zich er wel eens door zou kunnen laten intimideren door die bedreigingen. Maar voorlopig gaan de hervormingen door. Al is de strijd om religie zeker nog niet gestreden. Dat merk je ook hier vandaag. En deze vrouwen die staan hier volgende maand gewoon weer. Net zoals hun tegenstanders. Correspondent Ties Brok was dat bij de Klaagmuur. Gaan we het hebben over handbal. Op het WK handbal in Spanje heeft het Nederlands team gisteravond met 31-31 gelijk gespeeld tegen Zweden. Door twee eerdere grote overwinningen gaat Oranje de tussenronde in als groepswinnaar. De wedstrijd tegen Zweden was er één met twee gezichten en dat gaf een dubbel gevoel bij doelvrouw Tess Wester. Dus ik denk dat we blij mogen zijn met 1 punt. Ik denk dat we de wedstrijd hadden kunnen winnen uiteindelijk. Maar als je kijkt naar hoe we de eerste helft begonnen, hadden we hem ook kunnen verliezen. Dus ik denk dat we genoegen mogen nemen met 1 punt. Ja, want, okay. Ja, je zat in het begin, stond je eigenlijk een beetje in een Zweedse schiettent. Wat is daar het verhaal achter? We hadden afgesproken dat we heel veel initiatief zouden nemen in onze 6-0 dekking. En daar kwamen we niet aan toe of de timing klopte niet helemaal. Dus ik was eigenlijk wel heel erg blij dat we overgingen naar een 5-1 waarin je gedwongen wordt initiatief te nemen. En dat pakte eigenlijk heel erg goed uit. Ja, een aanvallender verdediging zeg maar. Precies, een dekkingsvorm waarin je gedwongen wordt om wat meer te bewegen. Omdat je wat meer ruimte moet vullen in je eentje. En je kon zien dat Zweden daar ook lastig mee had. Was er vooraf aan deze wedstrijd was er natuurlijk eigenlijk een groot vraagteken van waar staat de ploeg, hè? Die eerste twee wedstrijden waren geen maatstaf. Nu heb je echt, zoals jij het gisteren noemde, een kleine finale gespeeld tegen een echte sterke tegenstander. Wat is je gevoel, waar staan jullie? Ik denk dat het heel erg positief is dat onze tweede dekkingsvariant dus goed werkt. Ik denk dat we daar heel erg blij mee mogen zijn, want daar hebben we eigenlijk geen aandacht aan besteed de afgelopen dagen. Ik denk dat het heel erg positief is dat we blijven werken, blijven vechten. Ik denk dat we misschien toch ook een beetje moeten werken aan onze 6-0 dekking. Ja, je gaat met 3 punten naar de volgende pool. Ja. Je moet bij de eerste 2 eindigen, daar. Gaat het lukken? Ik hoop het. Ik hoop het heel erg. Ik heb echt geen idee hoe het er nu uitziet, wat er nu moet gebeuren om bij de eerste 2 te komen. We moeten gewoon winnen van iedereen die we kunnen. Dus Roemenië en Kazachstan moeten sowieso gewonnen worden. En dan moet je je beste wedstrijd tegen Noorwegen spelen en hopen dat dat genoeg is. En dat zei Tess Wester tegen verslaggever Han Kok. Dan meer nieuws uit de krant en andere media. In Nederland zijn er nu 75 christelijke woongroepen. De helft daarvan is in de laatste 10 jaar opgericht, meldt Trouw, na een inventarisatie van de relatief nieuwe vereniging van religieuze leefgemeenschappen. En die woongroepen zijn verspreid over het land, maar de meeste zitten in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Gemiddeld zitten er in zo'n gemeenschap 18 mensen. En meestal zit daar in elk geval 1 gezin bij. Ze huren doorgaans een appartement of een kamer in een groepscomplex. En ze delen dan bijvoorbeeld de keuken, de woonkamer en de wasmachine. De onderzoekers van de vereniging zeggen dat de resultaten van het onderzoek representatief zijn voor de beweging van christelijke gemeenschappen, die ook wereldwijd steeds populairder wordt. De ziekenhuizen kampen met zo'n groot tekort aan medicijnen dat coronapatiënten niet meer optimaal geholpen kunnen worden. En ook reuma- en kankerpatiënten hebben daar last van, schrijft het AD. Ziekenhuizen dienen op advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen nog maar 2/3 doses van ontstekingsremmers toe. Daardoor komen coronapatiënten mogelijk sneller op een intensive care terecht, of ze hebben extra zuurstof nodig, zeggen specialisten. Er zou ook bijna geen voorraad van medicijnen meer zijn. Een overheidsfonds InvestNL steekt 10 miljoen euro in een fonds voor midden- en kleinbedrijven. Maar slechts 25% van al het geld dat inmiddels in dat fonds zit komt bij het Nederlandse MKB terecht. De rest lekt weg naar het buitenland, schrijft het Financiële Dagblad. InvestNL staat onder leiding van oud-minister Bos van Financiën en werd begin vorig jaar opgericht. Het doel is om de energietransitie vlot te trekken en risicovolle projecten te financieren. Sinds de oprichting is 400 miljoen van de beschikbare 1,7 miljard euro uitgegeven. En de gemeente Amsterdam begint volgende maand een campagne om het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en historische gebouwen in de binnenstad te stimuleren. Eigenaren van erfgoed in het centrum kunnen vanaf nu hulp vragen bij een team dat op de zaak is gezet, meldt de Telegraaf. Om de cultuurhistorische waarde van die gebouwen te behouden, mogen mensen er niet zomaar iets aan veranderen. Maar daardoor hebben bewoners volgens de gemeente vaak het idee dat op monumenten niets geplaatst mag worden. De regels zijn niet veranderd, maar de procedures zijn dus toegankelijker gemaakt. We gaan even kijken op de weg. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, er is eigenlijk alleen wat vertraging op de A15 in beide richtingen. Van Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse heb je 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is een rijstrook dicht. En de andere kant op van, een stukje eerder eigenlijk, van Gorinchem naar Rotterdam, tussen Gorinchem en Sliedrecht ook 10 minuten oponthoud. Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. To do this, I don't have a blueprint. Maybe it's the memories that meant to be confusing. You got ways, I got mine. We got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área de una jugada aérea, una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. Cause I'm down for your love. Ja, de laatste single van Chef Specials, een samenwerking met de Spaanse band La Pegatina. Down for Love was dat. Het is 7:10. Het is een belangrijke dag voor prinses Amalia. Ze zal door haar vader, koning Willem-Alexander, worden binnengeleid bij de Raad van State. Dat betekent dat ze daar vanaf nu, omdat ze gisteren 18 is geworden, vergaderingen mag bijwonen. Het is haar eerste officiële optreden als kroonprinses. Tom de Graaf is vicevoorzitter van de Raad van State. En hij liet verslaggever Josephine Trehi zien waar vandaag die speciale zitting is. Dit is de balzaal, oorspronkelijk ooit gebouwd voor koning Willem II en koningin Anna Paulowna, de 19e eeuw. Het ziet er prachtig uit hier. Gigantische kroonluchters. Alle stoelen nog wel in plastic verpakt. Waarom is dat? Dit zijn de stoelen die vroeger dienden als zitplaats bij de vergaderingen van de Raad van State. Maar we hebben een nieuwe zaal gekregen met het Binnenhof. Maar ja, dat wordt gerenoveerd. Dus vandaar dat we daar niet kunnen vergaderen. Maar we hebben wel de oorspronkelijke stoelen weer erbij gehaald en de oorspronkelijke tafel waar ooit de Raad van State aan vergaderde, die is hier weer opgebouwd. Speciaal voor deze gelegenheid. Een beetje koninklijk. Beetje koninklijk. Het is ook een bijzondere plechtigheid. Het is een staatsrechtelijk belangrijke plechtigheid. En daar hoor je natuurlijk wel, het moet er een beetje keurig uitzien. Want niet iedereen weet meteen wat de Raad van State doet. Kunt u dat kort uitleggen? Ja, de Raad van State bestaat al bijna 500 jaar. En de belangrijkste functie is altijd geweest het adviseren van vroeger de koning, toen die nog regeerde in zijn eentje, en tegenwoordig de regering, als het gaat over wetgeving en bestuur. Daarnaast heeft de Raad van State ook een afdeling die recht spreekt. De hoogste algemene bestuursrechter. En volgens de grondwet krijgt de prinses van Oranje, als ze 18 jaar is, van rechtswege zitting in de raad. Maar dat betekent dat ze deel kan nemen aan de vergaderingen van de afdeling van de raad die gaat over adviezen. Ja, want wat heeft zo'n meisje van 18 daaraan om hier bij die vergaderingen te zitten? Het is wel het begin van dat pad naar een op zichzelf bekende bestemming, namelijk ooit die troon. Maar het is wel een onbekende reis en wij helpen daar graag ook als raad door, als je deelneemt aan de vergaderingen hier, je ziet wat er langskomt, al die honderden duizenden wetten, dan krijg je ook veel meer inzicht in hoe werkt dat nou, dat staatsbestuur. En dat is voor een toekomstige koningin wel heel belangrijk. Kunt u daar een concreet voorbeeldje van geven? Nou, er komen hier bijvoorbeeld wetsvoorstellen die gaan over de inrichting van het openbaar vervoer. Wordt ProRail, blijft dat zelfstandig of gaat dat weer een onderdeel van een ministerie volgen? Er zijn wetsvoorstellen die gaan over het kiesstelsel of over het referendum. Kortom, over alles. Ja. Dus zij mag niet meestemmen? Nee, de prinses is van rechtswegen volgens de grondwet en de wet op de Raad van State, heeft ze zitting in de afdeling advisering. Maar dat betekent niet dat ze stemrecht heeft. Vindt u het belangrijk? Ja, zolang wij kiezen in Nederland met mijn volle instemming voor een constitutionele monarchie, moet je ook zorgen dat degene die de vermoedelijke opvolger van de koning is, goed beslagen ten ijs komt. En de grondwet zegt vanaf de leeftijd van 18... kan de prinses ook de koning opvolgen, mocht dat plotseling aan de orde zijn. Nou, wij helpen daar graag bij. En daarom is het ook zo geregeld dat de prinses zitting kan hebben in de Raad van State. En dat zei de vicevoorzitter van de Raad van State, Tom de Graaf. De raad huist in Paleis Kneuterdijk. Patrick Buntsma is stadsgids in Den Haag en die weet meer over de historie van deze plek. Goedemorgen. Goedemorgen. Want wanneer is dit paleis gebouwd? Het is gebouwd in 1719. En toen was het eigenlijk gewoon nog een woonhuis. Het was een woonhuis, want wie waren de belangrijkste bewoners? De Van Wassenaars waren de eerste bewoners. En pas bij koning Willem I is het in de handen van de Oranje gekomen. En er heeft zelfs al een Amalia gewoond, begrijp ik, hè? Heel even heeft de oma van stadhouder Willem III, Amalia van Soms, heeft daar gewoond inderdaad. En wie was zij precies? Zoals ooit de winterkoningin werd ze genoemd. Rusland uitgevlucht. En toen heeft ze daar gewoond. Wat vindt u zelfs het mooiste aan dit gebouw? Ik vind de buitenkant gewoon heel erg mooi. Het is gewoon heel statig, hè, in de stijl van Louis XIV en zo. Het is ontworpen door Dano Moreau, dus het is heel statig. Ik ben zelf nog niet binnen geweest, maar wat ik wel heel leuk vind is dat je ook van de achterkant het kan zien. Want de Franse tuin is nog een stuk van over en die is gewoon iedere dag open voor het publiek. Dus je kan er gewoon ook heel dichtbij komen. En dat vind ik heel mooi. En beschrijf die Franse tuin eens. Hij was heel erg groot. Koning Willem II heeft hem helemaal doorgetrokken tot de Mauritskade. Mm-hmm. Maar er is nog maar een klein stukje van over. En het is een vierkant, zeg maar. Met gras en boompjes. En, ja, gewoon als je een beetje aan Versailles denkt. Maar dan ah, oké. Okay. Want Daniel Marot is dus de ontwerper. Dat is een bekende architect in die tijd. Ja, die is wereldberoemd. Die heeft heel veel dingen in Nederland gemaakt. Maar ook in Engeland is hij heel goed. En hij heeft de trappen van het Loo heeft hij ontworpen. De Haagse en de Wassenaarse vleugel van Huis ten Bosch zijn van zijn hand. Dus hij heeft echt wel zijn stempel in Nederland gedrukt. En zijn stijl is dus een beetje Versailles-achtig. Zo zou je het kunnen omschrijven als leek. Ja, neoclassiek, ja. Waar moeten de kijkers vanmiddag eigenlijk op letten? Want die binnengeleiding in de Raad van State wordt live uitgezonden door de NOS. Waar kunnen mensen dan precies op letten? Het vindt plaats in de balzaal, gelukkig weer. Dat is wel een zaal met heel veel historie. Het is ooit gebouwd voor koning Willem II en Anna Paulowna. Maar na de Tweede Wereldoorlog zijn daar ook de oorlogsmisdadigers veroordeeld. Uh-huh. Dus het heeft echt wel heel veel politieke geschiedenis, dat hele pand. En u heeft zelf nog nooit het pand van binnen gezien, begrijp ik? Nee, want meestal als het open is op Rijksmonumentendag en zo, dan moet ik werken als stadsgids. Dus ik pies meestal naar spot. Gaat u kijken trouwens vanmiddag? Vindt u het zelf een bijzonder moment? Ja, tuurlijk vind ik het een bijzonder moment. Sowieso, hoe vaak maak je mee dat een nieuwe vorst de eerste toespraak doet? Dat is gewoon heel bijzonder. En ik hou er gewoon van. Ik ben opgegroeid in Den Haag en dan is het Koningshuis al met de paplepel ingegoten, hoor. Nou, een fijne middag dus straks. Patrick ja. Buntsma, stadsgids in Den Haag. Kerst is het feest van verbinding, troost en licht. Het feest waarbij het Bijbelse kerstverhaal centraal staat. Lees dit prachtig geschreven kerstverhaal nu in de Nieuwe Bijbel. De NBV 21. Een cadeau van betekenis. Nu overal verkrijgbaar. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. De Nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven. Met Wegenwacht is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. En wie jarig is, trakteert. Daarom nu 15% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Ze is de onbetwiste koningin van de Nederlandse documentaire. Hedy Honigman. Het Uur van de Wolf presenteert haar meest persoonlijke film. Een reis door het verleden, vol melancholie. Met mensen die inspireren en er altijd het beste van maken. Noaie Camino, vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand, aanvullend op je Wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Deze kerst wordt goud met het heerlijke kerstassortiment van Jumbo. En ook nog eens extra goedkoop. Hallo lekkere carpaccio's tweede halve prijs. Varkenshaas 500 gram voor maar €4,99. En Jumbo gerookte zalm 200 gram voor maar €3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Illegaal vuurwerk wordt steeds groter en zwaarder. En ondanks de coronacrisis is het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft verder gedaald. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klomp. Vorig jaar leefde nog geen 7% van de huishoudens onder die lage inkomensgrens. En een jaar eerder was dat nog 7,5%. Dat meldt het CBS. Dat het percentage ook in coronatijd is gedaald, komt volgens het statistiekbureau door de steunmaatregelen van de overheid. Daardoor kregen veel mensen doorbetaald. In totaal leven iets meer dan 500.000 mensen onder de armoedegrens. Die ligt voor een alleenstaande op €1100 per maand. De vreemdelingenpolitie heeft jarenlang telefoongegevens van vaak onschuldige asielzoekers vergeleken met strafrechtelijke informatie. Dat meldt NRC. Het project is onlangs stilgelegd omdat het in strijd was met de privacywet. Het ging om een proefproject dat in 2016 na de aanslagen in Parijs werd opgestart. Premier Rutte had de Kamer toen beloofd om asielzoekers strenger te screenen. De telefoons van asielzoekers werden doorzocht op verdachte zaken, zoals nummers van mensensmokkelaars. Die gegevens werden vervolgens gebruikt om andere strafzaken verder te helpen. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de noodopvang van asielzoekers. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland na een inventarisatie van die tijdelijke opvanglocaties, zoals hallen, tenten en schepen. Volgens de organisatie hebben asielzoekers daar geen rust. Ook ontbreekt het soms aan basisbehoeften en gaan kinderen vaak lange tijd niet naar school, doordat ze van de ene naar de andere noodopvang verhuizen. Vluchtelingenwerk pleit daarom voor 13.000 structurele opvangplekken. En opnieuw heeft een Amerikaanse rechter de vaccinatieplicht voor een bepaalde beroepsgroep geblokkeerd. De regering Biden wil dat werknemers van bedrijven die zaken doen met de overheid verplicht worden om zich te laten inenten. Maar een rechter uit de staat Georgia zet voorlopig een streep door dat plan. Het is de derde keer dat een rechter uit een republikeinse staat een vaccinatieverplichting tegenhoudt. De uitspraak is een tegenvaller voor Biden. Vaccinatieverplichtingen zijn een belangrijk onderdeel van zijn strategie om de pandemie te bestrijden. En Ajax heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met een overwinning op Sporting Portugal. Het werd in de Johan Cruijff Arena 4-2 voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Het is voor het eerst dat een Nederlandse club alle 6 groepswedstrijden in de Champions League wint. De Nederlandse handbalsters hebben hun laatste poolwedstrijd op het WK gelijk gespeeld. Tegen het sterke Zweden werd het 31-31. Oranje had zich al geplaatst voor de volgende ronde door grote overwinningen op Puerto Rico en Oezbekistan. Morgenavond speelt Nederland in de zogeheten tussenronde tegen Kazachstan. Het weer, van tijd tot tijd zon en tot de avond overal droog. Veel wind en het wordt 6 of 7 graden. Morgen meer bewolking, plaatselijk een bui en maximaal 4 graden. En verkeersinformatie met Helene Geest. Er is alleen wat vertraging in de buurt van Rotterdam. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging is er op de A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse. Ster. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Nederland is dolblij als in de jaren 60 aardgas wordt gevonden in Groningen. Miljarden stromen binnen, welvaart loont. Maar wat als het gas op is? De GasUnie verzint een list. Vanavond in Andere Tijden, 22:30 op NPO 2. Morgen bij BP, een gratis broodje bal voor vrachtwagenchauffeurs. Hey, dat is er eentje voor ons, Jan. Oh yes, gratis broodje bal van Van Dobben. Nee joh. Ja, maar moeten we daar dan meteen niet even langs rijden? Ze zegt toch morgen, man. Hè? Morgen bij BP, een gratis broodje bal voor vrachtwagenchauffeurs. Want dan viert Wild Bean Café de dag van de vrachtwagenchauffeur. Dus tot morgen bij BP. BP, Everyday Brighter. Actievoorwaarden van toepassing. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. En dat vieren we met feestdeals. Zoals een sim-only met 10.000 MB minuten of sms'jes. Nu met maar liefst €140 korting. En kies voor megakortingen op populaire toestellen. Wees er snel bij. Ga naar hollandsnieuwe.nl voor alle deals. Gewoon Hollands Nieuwe. Het NOS Radio 1-journaal. Illegaal vuurwerk dat online wordt verkocht wordt steeds groter en zwaarder. Daarvoor waarschuwen de politie, het Openbaar Ministerie en het Nationaal Forensisch Instituut, het NFI, gezamenlijk. Dit zegt Jack Seymer over namens de politie. Wij willen eigenlijk voorkomen dat de jeugd het mee naar huis neemt, opslaat in de slaapkamer, onder het bed of zelfs in de meterkast. En we treffen het op de gekste plaats, treffen het aan. En wij hebben het ook gezien zelfs in een situatie waarbij het in een wiegje van een babytje werd verstopt. Dat is de cobra. Vuurwerk lijkt steeds zwaarder te worden. En zeg maar ook de onschuld is wel een beetje weg. Het is niet meer onschuldig vuurwerk, maar het is echt wel een levensgevaarlijke bom in feite. Nou, we willen ook in ieder geval weten waar de jongeren dat vandaan hebben natuurlijk. We gaan hem dus ook in principe verhoren. En gaan we kijken of we onderzoek kunnen doen waar hij het vandaan heeft. En uiteindelijk zal zo iemand toch een straf krijgen. Dat kan natuurlijk een werkstraf zijn of een haltstraf. Maar in ieder geval, hij krijgt een straf. En niet alleen een preek. Nou, ik praat erover door met Riekus Woordmeijer. Hij is deskundige explosieven en explosies bij het NFI. Goedemorgen. Goedemorgen. Levensgevaarlijke bommen noemt de politie het vuurwerk. Waar hebben we het dan precies over? Waar wij het precies dan over hebben is dat de Cobra is momenteel een ontzettend populair knalvuurwerkartikel in Nederland. Die is al jaren een tijdje in Nederland. Maar de knalvuurwerken worden steeds zwaarder. En dat betekent eigenlijk dat de explosieve lading in die knalvuurwerken steeds groter wordt. De Cobra bevat ongeveer 25 tot 30 gram. En de artikelen die we nu ook zien rondgaan in Nederland, daar gaat het naar 100, 200 tot enkele honderden grammen explosieve lading. En dat is in de afgelopen jaren dus steeds zwaarder geworden? Ja, dat is de afgelopen jaren is dat steeds zwaarder. Wij zien in elk geval de artikelen die wij in onderzoek krijgen, dat die steeds meer flitsboeren bevatten. Want u bent wanneer begonnen bij het NFI? Ik ben in 2007 bij het NFI begonnen. En toen kwam ik al in aanraking met de zogenaamde Cobra. We weten vanuit eerdere onderzoeken dat de productiejaren van Cobra die wij gezien hebben teruggaan tot 2005. Mm-hmm. Ja, maar kunt u dat concreet maken? Hoe gevaarlijk is zo'n stuk vuurwerk met vele honderden grammen flitspoeder? Nou, als je het een beetje vergelijkt met de populaire Cobra, als die bijvoorbeeld in je hand ontploft, dan ben je echt je hand gewoon kwijt. Dat is gewoon onherstelbaar. En als je over de enkele honderden grammen explosieve lading praat, als je dat echt vlakbij je ontploft op je lichaam, in je hand, dan is er echt een grote kans dat je tot dodelijk letsel oploopt en dat je dat dus niet overleeft. En dat zien jullie gebeuren? Wij zien er met enkele artikelen zien we hebben we elk jaar wel eens een dodelijk letsel. Niet dat wij daar direct onderzoek aan doen, maar dat lezen we natuurlijk ook gewoon in de krant. We zien wel dat die artikelen steeds meer gebruikt worden bij rellen, bij aanslagen. Het kruid wordt ook gebruikt voor plofkraken, et cetera. En dat geeft ook wel de kracht van het kruid weer. Ja, we hoorden de politieagent net zeggen dat mensen dit ook in huis bewaren. Maar dat lijkt me dus levensgevaarlijk. Dat is zeker levensgevaarlijk. Dit zijn artikelen die massa-explosief kunnen reageren. Dat betekent dat als één artikel in zo'n partij ontploft, dat je gehele partij instantaan tot ontploffing komt. Daar heb je speciale bunkers voor nodig om dat in te kunnen opslaan met een bepaalde veiligheidszone. Dus u kunt zich voorstellen dat als er in woningen ligt en er gaat iets mis, dat de ramp niet te overzien is. Want er is vrij weinig nodig soms om tot ontsteking te leiden van dit soort bommen. Ja, het flitspoeder wat erin gebruikt wordt is vrij ontstekingsgevoelig. En niet alle artikelen worden natuurlijk even goed geproduceerd, waardoor er dus ook kans is dat je producten hebt met lekkend flitspoeder. En flitspoeder kan in principe al ontsteken door statische ontlading. En in de winterperiode is die kans natuurlijk groter. U kunt zich voorstellen als u een wollen trui uittrekt, dat die knettert, dus een statische ontlading. En zo snel kan het dan gaan? Zo snel kan het gaan. En dat ligt er een beetje aan hoeveel flitspoeder daar vrij is en in aanraking komt met de statische ontlading. Maar in principe is dat dus is dat goed mogelijk. Wie maken al dit illegale vuurwerk? Wat zegt u? Wie maken al dit illegale vuurwerk? Ja, in principe, we noemen het illegaal vuurwerk. Maar meestal zijn dit artikelen die in de zwaarste categorie thuis horen. Die op ook in principe legaal geproduceerd mogen worden. Maar alleen gebruikt mogen worden door personen met een professionele kennis. En die daarvoor gecertificeerd moeten zijn. Maar het komt dus op de illegale markt terecht. Die komen op de illegale markt terecht en bij particulieren in handen. En die daar echt niet voor bedoeld zijn. Omdat ze onvoldoende kennis hebben om met veiligheidsafstanden en de veiligheid rekening te houden. Dank u wel, Ricus Woordmeijer, deskundige explosieven en explosies bij het NFI. Het is 7:10. NOS Radio 1-journaal. Een overzicht van wat u gisteren zoal heeft gemist op radio en televisie. De stembussen voor de verkiezing van het woord van het jaar 2021 zijn geopend. In Langs de Lijnen Omstreken vertelde Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, welke woorden kans maken op de titel. Zoals te verwachten zijn dat veel woorden die te maken hebben met corona. Want die pandemie die heeft ons dit jaar helaas nog niet verlaten. En die leidt nog steeds tot veel maatschappelijke discussie. En dus ook tot heel veel nieuwe woorden. Hè. En dat varieert dan natuurlijk van delta variant tot een woord als prikpolarisatie. Maar ook vaccinatievoordringen is een van de genomineerde woorden. En bijvoorbeeld ook QR-samenleving. Want dat zijn allemaal nieuwe woorden. Woorden die dit jaar zijn ontstaan. Ondanks de vele corona-gerelateerde woorden zijn er ook andere woorden in het lijstje te vinden, zoals intimiteitsvacuüm. Waar komt dat vandaan? Dat hebben we natuurlijk te danken aan Marco Borsato, die toen hij weer terug was, of leek te zijn, daar weet ik het fijne niet van, bij zijn Leontien. Toen heeft hij in een interview gezegd dat er een intimiteitsvacuüm was geweest. En dat is het tijdelijk of langdurig ontbreken van verbondenheid en intimiteit tussen partners binnen een liefdesrelatie. En al dus de Dikke Van Dalen. Ja. Bij Op1 sloeg Mart Smeets even dicht toen presentator Giovanka begon over de Nederlandse artiest voor het Eurovisie Songfestival. Stien. Wat is de eerste indruk, Mart? Helemaal. Zal ik het gewoon aan jou vragen? Laat mij even over. Jij hebt verstand voor muziek. Ja. Jij was enthousiast toen je het vanmiddag hoorde. Ja, want het is een gewaagde keuze. Maar je moet je voorstellen, jullie weten allemaal nog wel Duncan Lawrence, toch? Ja. Oh, jawel, dat liedje. Oh, Mart. Nou ja, Astrid, jawel, ja, toch? Duncan Lawrence. Ja. En niet dat ze op elkaar lijken, maar ik denk dat als Duncan Lawrence nummer 1 heeft kunnen worden, dan zou S10 dat zomaar ook kunnen worden. Dat was gisteren op Radio en TV. Als ik het goed begrijp. Ja, we gaan verder naar de buitenlandse media. De buitenlandse media, klopt helemaal. De verdachte die in Frankrijk is opgepakt voor de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi heeft niets met de zaak te maken. Dat stelt Saoedi-Arabië. Het land wil dat de verdachte onmiddellijk wordt vrijgelaten, schrijft Frans Quenquatre. Khaled al-Otaibi zou deel hebben uitgemaakt van een geheim moordcommando dat Khashoggi in oktober 2018 in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanbul om het leven bracht. Volgens de Turkse justitie is zijn lichaam na de moord in delen uit het consulaat gesmokkeld. De verdachte die nu is opgepakt stond op een opsporingslijst. De Franse autoriteiten zeggen zelf nog niet zeker te weten of ze de juiste persoon hebben gearresteerd. Een pijnlijke situatie voor de Britse regering. Zender ITV heeft een filmpje van vorig jaar december in handen gekregen, waarin medewerkers van premier Johnson grappen maken over het organiseren van een kerstfeest enkele dagen nadat ze inderdaad een kerstfeest hadden gevierd. En in dat filmpje is een nep-persconferentie te zien waarmee de woordvoerder van Johnson zich voorbereidt voor de echte persconferentie. Oh, nou, dat fragment hebben we nog even niet. Het gaat lekker, gaat jongens. Inderdaad lekker. Nou, Jan Publiek zit vol vandaag. Ja, maar de woordvoerder zegt lachend dat het geen feestje, maar een zakelijke bijeenkomst was en dat er geen afstand werd gehouden. En extra pijnlijk is dat Johnson een dag na de oefenpersconferentie bekendmaakte dat mensen vanwege het coronavirus geen kerstfeestje zouden moeten vieren. Twee Duitse soldaten zijn bij een legeroefening om het leven gekomen. De autoriteiten spreken over een tragisch ongeval, melden Duitse media. De soldaten werden verpletterd door een gevechtstank die over de jeep reed. Het ongeluk gebeurde op een oefenterrein in Bergen in het noorden van Duitsland. De soldaten die vanuit de jeep een tankmanoeuvre observeerden waren naar verluid op slag dood. Op het terrein oefent de Duitse krijgsmacht voornamelijk met Leopard-tanks die 60 ton wegen. Het ongeluk gebeurde tijdens een overdracht van het ministerie van Defensie, waarbij oud-minister Kamp-Karrenbauer het stokje doorgaf aan haar opvolger Lambrecht. Een feestelijk afscheid voor de avond werd meteen afgelast. En na de Verenigde Staten heeft nu ook Australië een diplomatieke boycott aangekondigd tegen de Olympische Winterspelen in China in februari. Premier Morrison zegt tegen Australische media dat er geen overheidsfunctionarissen afreizen naar Peking. Dat heeft te maken met de mensenrechten schendingen van China en de onderdrukking van Oeigoeren. Volgens Morrison wil China daar niet over praten. We have been very pleased and very happy to talk to the Chinese government about these issues, but the Chinese government has consistently not accepted those opportunities for us to meet about these issues. So it is not surprising, therefore, that Australian government officials would therefore not be going to China for those games. China zegt in een reactie dat de functionarissen van Australië en de Verenigde Staten niet eens echt waren uitgenodigd. 2021 was een jaar met veel grote bosbranden in Noord-Amerika, Europa en Azië. In totaal zorgden ze voor de uitstoot van ruim 1,5 miljard ton koolstof in de atmosfeer. En dat is een record. De metingen werden gedaan door het Europese monitoringsprogramma Copernicus. Sander Veraverbeke is klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik praat met hem over dat record. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, heeft u dit aanzien komen? Als ik terugdenk aan vorige zomer met inderdaad die grote branden in het Middellandse Zeegebied, delen van de Verenigde Staten, Canada en Oost-Siberië, dan ben ik nu niet verwonderd dat dat tot records leidt, zeker in die regio's. Want het was het afgelopen jaar wel vrij heftig, hè? Ja, klopt. Je ziet eigenlijk duidelijk een trend dat het steeds vaker gaat branden in die bossen op onze breedtes en ook in die boreale bossen. Dus dat is iets dat steeds vaker gebeurt. Want vooral in Siberië, kan ik me nog herinneren, ging het er stevig aan toe qua branden. Ja, Oost-Siberië is eigenlijk ook een van mijn studiegebieden. En daar hebben we eigenlijk op dit moment 3 recordjaren na elkaar. Dus 2019, 2020 en 2021. En daar sta ik als wetenschapper ook wel van te kijken. Eigenlijk een aantal dingen die wij voorspellen voor 2050 of zo, die spelen zich nu eigenlijk al versneld af. Nu al? Zijn de scenario's van 2015 zijn nu al realiteit? Ja, dus wat wij voorspellen voor met klimaatverandering voor het midden van deze eeuw of zelfs het einde van deze eeuw, dat in de laatste jaren dan zeker in Siberië, dat gebeurt eigenlijk op dit moment al. Dat lijkt me vrij zorgelijk. Ja, klopt. En zoals je aangeeft, die koolstofuitstoot die is vrij groot. Al wil ik ook wel de kanttekening maken dat je niet één op één de vergelijking kunt maken met fossiele brandstoffen. Omdat een groot deel van die koolstof ook terug vastgelegd wordt wanneer dat een ecosysteem herstelt na de brand. Maar toch, als het steeds vaker gaat branden en ook gaat branden op plaatsen waar dat het voorheen eigenlijk bijna niet brandde. Zoals bijvoorbeeld ook in die permafrostgebieden in Siberië. Dan leidt dat ook tot een extra uitstoot die bijdraagt tot klimaatopwarming. Want is er inmiddels echt al een duidelijke link tussen de opwarming van de aarde en inderdaad de toename van die bosbranden in deze gebieden? Ja, dat is een heel complex gegeven. Hè. Dus een natuurbrand is eigenlijk bijna altijd het samenspel van klimaatfactoren. En daar krijgen we steeds een groter risico als ook menselijke factoren. Want een brand wordt heel vaak gestart door de mens. Het kan ook door bliksem starten. Dus dat betekent dat je op bepaalde plaatsen, zoals in plaatsen waar er niet zo heel veel mensen zijn, zoals bijvoorbeeld de boreale bossen in Canada, Siberië, ja, dat klimaatsignaal en de link met klimaatverandering heel duidelijk is. Maar op andere plaatsen, omdat de mens heel belangrijk is in het landschap heel gefragmenteerd is, zoals bijvoorbeeld in het Middellandse Zeegebied, daar is die link wel minder duidelijk. Maar is het eigenlijk te kwantificeren? Hoe groot is nou het aandeel van dit soort bosbranden in de opwarming van de aarde? Ja, we weten vrij goed hoeveel koolstof er vrijkomt tijdens een brand. Maar dan is het inderdaad ook belangrijk om rekening te houden met het herstel na een brand. Dus van een deel van die koolstof wordt terug vastgelegd. Het is naar het percentage dat eigenlijk tot degradatie van het ecosysteem leidt, dat bijdraagt tot klimaatopwarming. En dat is wel zeker een aantal procentpunten ten opzichte van de uitstoot van fossiele brandstof. Dus het draagt zeker bij en ook belangrijk om dat heel nauwkeurig te gaan kwantificeren. En kan er iets tegen gedaan worden, naast natuurlijk de bekende maatregelen als duurzame energie en dat soort dingen? Ja, op de lange termijn is, zoals je zegt, is natuurlijk klimaatverandering een halt toeroepen. Maar op korte termijn kan er ook wel een en ander gedaan worden. Bijvoorbeeld Natuurbranden starten, zelfs als het heel droog en warm is, dan is er nog altijd een start nodig van een brand. En vaak gebeurt het door menselijk toedoen, al dan niet bewust. Dus je zou kunnen zeggen dat al die branden die starten door een menselijke ignitie, dat die in principe vermijdbaar zijn. Dus heel hard inzetten op preventie kan ook zeker helpen. Dank Sander Veraverbeke, klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gaan we naar voetbal. Ajax heeft ook het laatste groepsduel in de Champions League gewonnen. 4-2 werd het gisteravond tegen Sporting Portugal. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ajax heeft dus 6 keer op rij gewonnen. Dat kunnen we wel uniek noemen. Ja, dat is zeker uniek. Daar ging het ook allemaal een beetje over gisteravond. Het ging veel over cijfertjes. Ajax is de eerste Nederlandse club die daarmee 6 keer wint in een Champions League pool. Er waren pas 6 clubs Ajax voorgegaan. Dus internationaal gezien de 7e club. Liverpool kwam er ook nog bij, dus dat werd nummer 8. Het was de avond van de cijfertjes, zei ik al. Haller in alle 6 de wedstrijden gescoord. Dat is ook pas 1 keer eerder voorgekomen in de Champions League door Ronaldo. 10 goals Haller. Zijn ook maar 4 spelers in het totaal die ooit meer dan 9 goals maakten. En daar zitten dan Lewandowski en Messi bij, dus dat zegt ook wel iets. Dan was er nog Blind, die evenaarde het record aantal wedstrijden voor als Ajaxiet in de Champions League. Hij evenaarde het record van Liedmanen. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan in een wedstrijd die overigens gewoon heel aardig was, heel vrolijk om te zien, omdat er heel veel ruimte was, maar waarvan je vanaf het begin aan ook wel zag dat er niet heel veel spanning op zat. Beide teams waren geplaatst. Het was nogmaals een vrolijke, vermakelijke avond. En dan zie je ook wel dat Ajax af en toe heel goed kan voetballen. Maar zoals trainer Ten Hag, altijd nuchtere Ten Hag na afloop, zei: je koopt er verder niet zoveel voor. Nee. En als je dan eens kijkt wie er allemaal de nummers 2 in die pools zijn. Atletico Madrid kwam daar nog bij gisteren, maar ook bijvoorbeeld Paris Saint-Germain en dat soort clubs. Dus het garandeert niks, maar het geeft wel aan dat het prachtig is dat Ajax zich bij de beste 16 van Europa gespeeld heeft. En dat ook niet zoveel clubs zullen zijn aanstaande maandag bij de loting die denken: nou, laten we Ajax maar krijgen. Want Ajax is echt een beetje, zoals ze dat noemen, de dark horse tussen al die hele grote clubs. En mag zelf ook nog even niet heel onbelangrijk voor de penningmeester inmiddels 70 miljoen euro ongeveer zo bijschrijven in dat hele Champions League avontuur. Dus voor de overleving op lange termijn, ja, maar is het ook een aardig half jaar. Zeker. En wat kunnen we vandaag verder nog verwachten in die Champions League? Nou ja, in Nederland kijken we dan natuurlijk vooral of Barcelona eruit gaat. Die kans is groot. Die spelen bij Bayern München vanavond. En de andere wedstrijd in die pool is Kiev tegen Benfica. Die zullen allebei heel lang naar het scorebord kijken. Maar er moeten vanavond sowieso nog een hoop beslissingen vallen. Atalanta, Villarreal, die spelen een soort rechtstreeks duel voor wie daar als nummer 2 mee doorgaat. En dan is er zelfs nog een pool, de minst aansprekende pool qua namen. Maar daar kunnen ze alle 4 nog door. Dus ook de nummer 4 kan het daar nog halen. Wolfsburg, Lille, Salzburg, Sevilla. En ja, als je toch een nummer 2 mag lopen, de aanstaande maandag moet hij misschien maar uit die pool komen. Maar voor heel veel clubs staat er vanavond nog heel veel op het spel. Maar in Nederland zullen we toch vooral kijken, Frenkie de Jong, Depay, naar Barcelona. En de kans dat hij eruit gaat voor het eerst in 20 jaar niet de laatste 16 halen, die is toch wel vrij aanzienlijk te noemen. Ja, dan van voetbal naar handbal. De handbalvrouwen heel specifiek. Gisterochtend zei je nog dat ze met maximaal 1 doelpunt verschil zouden winnen of verliezen op het WK van Zweden. Ja, 31-31 werd het. En dat terwijl Nederland op een gegeven moment stonden ze 5 doelpunten achter. Ja, het begin was moeizaam. Nederland kwam ver achter tegen dat sterke Zweden, maar vocht zich echt punt voor punt terug in de wedstrijd. En ja, die voorspelling van gisteravond was niet zo moeilijk. Het is al de 5e keer dat ze gelijk spelen op een groot toernooi. Het ontloopt elkaar niks. Het toernooi is echt begonnen nu. Ze gaan met Noorwegen, Roemenië, Kazachstan, Zweden, Nederland, Puerto Rico door. 2 gaan er door. Kansen zijn in eigen hand. Morgenmiddag tegen Roemenië wordt het volgende sleutelduel. Alle duels worden leuk. En Nederland heeft zich in ieder geval in het toernooi gehouden door een hele zwaar bevochten, maar wel prachtige wedstrijd tegen de Zweden. 31-31. Dat was eigenlijk ook terecht, want ze ontliepen elkaar niks. Het toernooi is echt begonnen nu. Dankjewel, Tom van het Hek. Little Lies, Fleetwood Mac. I couldn't. NOS Radio 1-journaal. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Hoe weet ik nou hoe het echt zit? Deanderekrant.nl. De nieuwe Toyota Yaris Cross Hybrid. Een stoere, compacte SUV. Avontuurlijk en toch heel zuinig. Want je rijdt 50% van de tijd elektrisch, zonder stekker. Ontvang tijdelijk €1000 extra inruilwaarde op de nieuwe Yaris Cross Hybrid. Kijk snel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Overal in Nederland te koop of iedere zaterdag in de bus. Deanderekrant.nl. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be. It is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson. Met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney Plus. Geniet nu van onvergetelijke vakantiemomenten op Madeira of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je op sunweb.nl. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Illegaal vuurwerk dat op internet wordt verkocht wordt steeds gevaarlijker, waarschuwen de politie, justitie en het Nationaal Forensisch Instituut. Er zit vaak flitspoeder in dat krachtiger is dan buskruid en meer kans geeft op letsel of schade. De politie is gestopt met een project waarbij asielzoekers worden gescreend. Dat meldt de NRC. Jarenlang werden hun telefoongegevens vergeleken met strafrechtelijke informatie. Maar vorige maand kwam de politie erachter dat het ingaat tegen de privacyregels. De aanleiding voor het project waren de aanslagen in Parijs in 2015. De nieuwjaarsduik in de Noordzee bij Scheveningen gaat ook dit keer niet door vanwege corona. Net als afgelopen jaar is er een alternatief. Mensen kunnen blikken met zeewater bestellen die ze thuis over zichzelf kunnen leeggooien. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor een muurschildering in Rotterdam van Steven Berghuis van Ajax. Hij werd daarop afgebeeld als een gevangene van een nazi-kamp met een jodenster. Berghuis was kort daarvoor overgestapt van Feyenoord naar Ajax. Wat voor weer wordt het vandaag? Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen Simone. Nou, op zich ziet het er vandaag helemaal niet onaardig uit. Want op veel plaatsen blijft het droog of grotendeels droog. Voor de kuststrook ben ik niet helemaal zeker, want er zitten wel wat buien op de Noordzee. De wind is zuid tot zuidwest. En daarmee schampen die steeds een beetje de kustlijn. En daar is het dus niet helemaal zeker dat het droog blijft. Maar de rest van het land ziet het er allemaal best wel redelijk uit. Wel een stevige wind daarbij, en die ga je echt wel voelen. Matig tot vrij krachtig boven land en soms krachtig in de kustgebieden. En dat met een temperatuur van zo'n 6 of 7 graden. Ja, dat voelt dan toch echt wel wat killer aan dan dat die thermometers aangeven. En morgen? Morgen dan hebben we toch op veel plaatsen ook nog wel een redelijk weertype. Met af en toe de zon erbij. Wolkenvelden zullen we toch ook wel vaak zien. De nacht ertussenin verloopt vrij fris met in een binnenland temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag wordt het 4 tot 6, misschien 7 graden in het westen van het land. En in de loop van de dag van het westen uit ook nog wel wat vaker een bui. Ook op meer plaatsen dan vandaag. En dan gaan we richting de vrijdag. Ja, dan krijgen we te maken met een lage drukgebied. Dat komt in de nacht naar vrijdag al binnenzetten met regen. En in het binnenland misschien ook wat natte sneeuw. En dat pruttelt dan zo'n beetje de hele vrijdag door. Pas later op de vrijdag wordt het langzaam droger. Misschien dat het noordoosten het wel droog houdt, dat kan. Daar is het 3 graden, in de rest van het land 4 of 5. Dus vrijdag is echt een beetje een gure, barre winterdag. Nou ja, bar. Sneeuw valt allemaal wel mee. Oké, dankjewel. Marco, we gaan naar Helene Geest, ANWB Verkeersinformatie. Ja, het is vanochtend heel rustig op de Nederlandse wegen. Er staat eigenlijk maar 1 file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. Dat is die op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Made en Waspik. Daar is de vertraging bijna 10 minuten door een auto met pech. Fortuna's Kinderen is een liefdevol verhaal over de veerkracht van de mens zonder de vreedheid van de geschiedenis te ontkennen. Een ode aan de vrijheid, schreef de Volkskrant. De bestseller Fortuna's Kinderen van Anniet van der Zijl is overal verkrijgbaar. De Vodafone runners lopen lekker door. Profiteer tot en met 19 december van onze beste deals. Zoals Red Sim Only met 25 gig en onbeperkt bellen vanaf €19 per maand. Zonder aansluitkosten. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Dit is Julia. Julia is 6 jaar en heeft HIV. Maar de enige behandeling die ze krijgt is ongelijke behandeling. Vele kinderen met HIV in Oeganda en miljoenen mensen wereldwijd krijgen niet de levensreddende zorg die ze nodig hebben. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker kinderen als Julia van onmisbare zorg en medicatie. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Madeira of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Nederland is dolblij als in de jaren 60 aardgas wordt gevonden in Groningen. Miljarden stromen binnen, welvaart loont. Maar wat als het gas op is? De GasUnie verzint een list. Vanavond in Andere Tijden, 22:30 op NPO 2. Een coronasteunpakket van 2,2 miljard euro presenteerde het kabinet als loonsteun voor bedrijven die lijden onder de avondlockdown. Maar ZZP'ers die niet kunnen werken door de 5 uur sluiting kunnen daar geen beroep op doen. Voor hen is er alleen een soort bijstand en de ZZP'ers zijn woest. Er is een soort vangnet waarbij je wel moet bedenken dat tegen die tijd dat je daarin bent beland, heb je je huis, je spaargeld, je hele vermogen op moeten eten en de kans dat je, als je eenmaal in de bijstand belandt, er ook weer uitkomt, dan moet je er echt wel een potje van hebben gemaakt. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het steunpakket voor bedrijven en het gebrek aan steun voor deze ZZP'ers. Ik praat erover door met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, even vooraf, over hoeveel mensen hebben we het hier eigenlijk? Nou, in totaal zijn er zo'n 1,6 miljoen ZZP'ers in Nederland. Maar die worden niet allemaal getroffen door die avondlockdown. Je hebt bijvoorbeeld loodgieters, stucadoors en dergelijke. Nou, die hebben er geen last van, die kunnen gewoon overdag werken. De gedupeerden, dat zijn de ZZP'ers in de cultuursector en de horeca. Zoals koks, obers, muzikanten, technici, theatermakers natuurlijk. Nou, en dat zijn er alles bij elkaar zo'n 300.000-400.000, een kwart van het totaal. Ja, en voor hen kan het steunpakket dus echt heel slecht uitpakken. En hoe ligt deze kwestie in de Kamer? Ja, zoals wel vaak ligt dat er maar net aan welke partij het vraagt. De meeste oppositiepartijen die zijn gevoelig voor de ZZP'ers. Die vinden dat het kabinet ruimhartiger zou moeten zijn met de steun. Want ja, net als werknemers waarvoor wel loonsteun beschikbaar komt, kunnen die ZZP'ers er ook niks aan doen als ze door de avondlockdown niet kunnen werken. Dus zij pleiten voor meer steun. En Senna Matoug van GroenLinks die zegt het zo. Nou, het is heel opvallend dat in het noodsteunpakket wat er ligt er wel loonsteun is voor werknemers, dat is heel goed, maar voor de ZZP'ers niets geregeld is. Dat snappen we niet. Dat is ook oneerlijk. Denk aan een ZZP'er in de culturele sector. Denk aan mensen in alle sectoren die nu niet kunnen werken. Daarvoor heeft het kabinet nu niks. Ja, tot zover de oppositie, maar die heeft natuurlijk geen meerderheid in de Kamer. Hoe ligt het bij de regeringspartijen? Met name D66 en de ChristenUnie die vinden eigenlijk dat het steunpakket schraal is voor de ZZP'ers. Die zijn het wel met hen eens, maar waar ze mee worstelen is dat het kabinet waarschuwt dat de uitvoering van een nieuwe tijdelijke regeling voor ZZP'ers heel ingewikkeld is. En andere regeringspartijen, de VVD voorop, ja, daar horen we hele andere geluiden. Hè. Volgens Kamerlid Thierry Aartsen van die partij zijn grenzen aan de steun onvermijdelijk. Al was het maar doordat er een tekort aan personeel is in andere sectoren dan de cultuur en de horeca. En daar zouden die ZZP'ers dus ook aan de slag kunnen. En het is ook een dilemma natuurlijk. Je kunt niet iedereen 100% helemaal overal voor compenseren. Dus wat je wil voorkomen is dat mensen een soort ijs inzakken. En tegelijkertijd, we zijn nu anderhalf jaar verder. Je ziet in heel veel sectoren dat er ook tekorten zijn. Mensen, technisch personeel, noem het maar op. Dus je wil ook voorkomen dat we mensen vasthouden in allerlei regelingen. En wel zorgen dat die economische dynamiek blijft bestaan. Ja, en met deze verdeelde Kamer is het op dit moment nog onduidelijk wat vandaag de uitkomst van het debat zal zijn over het steunpakket. De wens om meer te doen voor de ZZP'ers, die leeft breed. Maar er loopt ook nog een kabinetsformatie, zoals je weet. En het is voor de huidige en de toekomstige regeringspartijen natuurlijk ook geen lekker vooruitzicht om in dit debat tegenover elkaar te gaan staan. En dat kan ook nog invloed hebben op de uitkomst. Dus ja, in de loop van de dag wordt het duidelijk. En het is voor de ZZP'ers buitengewoon spannend vandaag. Dankjewel, Wilco Boom. Het is 8:08. Voor Angela Merkel is het vandaag haar allerlaatste dag als bondskanselier. Straks om 9:00 komt de Bondsdag bij elkaar. En die zal SPD-leider Olaf Scholz kiezen als nieuwe bondskanselier. Na het nodige ceremonieel draagt Merkel in de middag haar ambt over aan Scholz. En dan heeft Duitsland voor het eerst in 16 jaar weer een nieuwe leider. Die staat aan het hoofd van een regering van sociaaldemocraten, liberalen en groenen. De zogenaamde stoplichtcoalitie, naar de kleuren van de partijen die eraan meedoen. Contact met onze correspondent in Berlijn, Charlotte Waiers. Ja, Charlotte, zo'n stoplichtcoalitie is er nu voor het eerst in die Duitse geschiedenis. Wat zijn de belangrijkste plannen van de nieuwe regering? Nou, eigenlijk heeft elke partij wel een paar dingen door kunnen voeren in die plannen. Een van de belangrijke punten is bijvoorbeeld het klimaat. Dat is voor de Groenen natuurlijk vooral heel belangrijk, maar ook wel een beetje voor de andere partijen. Tot nu toe was Duitsland nog niet heel goed op weg bij het behalen van die klimaatdoelen van Parijs. Nou, daar moet verandering in komen, vooral door heel veel fossiele energie af te bouwen en duurzame energie op te bouwen. Maar een ander punt bijvoorbeeld is de digitalisering. Want heel veel verbindingen, zowel telefoonverbindingen als internetverbindingen, zijn op zoveel plekken in Duitsland echt heel erg slecht. Nou, ook dat moet veranderen. Duitsland moet een beetje met de tijd mee. En wat voor de liberalen bijvoorbeeld belangrijk was, de schulden zo min mogelijk omhoog op laten lopen. Want al die plannen, dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld. Nou, dan kan je ook als overheid geld gaan lenen. Maar het is aan de FDP de taak om daar een beetje op te letten, dat het niet te hoog wordt. En dat er bijvoorbeeld ook niet hogere belastingen komen. Nou, Charlotte, ik kom zo bij je terug. Eerst naar Otto Fricke. Hij is bondsdaglid voor de liberale FDP. Een van de partijen die dus deel uitmaken van de nieuwe coalitie. Goedemorgen, meneer Fricke. Goedemorgen vanuit het bijna winterlijke Berlijn. Nou, dat is heel mooi om te horen dat daar het al sneeuwt. Is het een bijzondere dag naast die sneeuw? Ja, nou, we hadden een klein beetje sneeuw. Het is een echt bijzondere dag. 16 jaar dezelfde bondskanselier. En plotseling heb je daar een vest van democratie. Waar je ziet, het gaat ook anders. Die verschuiving van een grote coalitie naar die, ik zal beter zeggen, rijlicht coalitie. Omdat stoplicht zo helemaal anders is als dat wat nodig is. Want daar moeten we echt ook verder door. Is een bijzonder dag, ook voor mij. Ik ben langstaande lid van de FDP-fractie sinds die in 2002. En daar heb je al het gevoel, er verschuift iets, er komt iets nieuws. En dat is in democratie heel, heel belangrijk. Wat zijn uw verwachtingen van deze nieuwe regering? Nou, ik ben nog niet zeker. Deze nieuwe regering zal zeker niet deze 100 dagen van... kunnen we een beetje kijken hoe ze het gaan doen. Kijk, ze zijn in het midden van een coronapandemie. Ik heb zojuist gehoord, jullie discussie over ZZP'ers. Ja, we hebben diezelfde discussies natuurlijk ook in Duitsland. We moeten kijken hoe gaan we met het vaccineren doen. We hebben een discussie die morgen dan al begint over vaccinatieplicht in bepaalde beroepen. En een algemeen vaccinatieplichtsdiscussie gaat komen in januari of zo. Dat zou dan nog een beetje keiharde werk werden. En financiering, ja, daar staat natuurlijk echt een probleem waar wensen zijn groot. En digitalisering is ook een grote issue in Duitsland, als ik het goed van Charlotte begrijp. Ja, kijk eens. Als ik naar Nederland ga en ik rij met de trein naar Den Haag om daar met collega's te spreken, dan zegt mijn bureau altijd, oh, je bent in Nederland. We hebben helemaal geen probleem om met je mobiel te telefoneren. Want in Duitsland heb je altijd een onderbreking. En dan Duitsland is nog het land van het fax. We zijn echt achteraan. We zijn wel een land van ideeën en techniek, maar we zijn niet meer modern en digitaal. Dus daar zit het tweede de decarbonisering, digitalisering en natuurlijk ook demografieproblemen die we dan in Duitsland hebben. Dan nog even terug in de tijd. De onderhandelingen over deze nieuwe regering, die verliepen echt in grote stilte. Er legde nauwelijks iets uit. Was u ook bij die formatie betrokken? Ja, ik was zelfs in twee van die werkgroepen. Ik was woordvoerder in de werkgroep Media en Cultuur. En deel, ik ben woordvoerder begroting van mijn fractie en zat dan ook in de financiële werkgroep. Dat was echt professioneel. Ik was ook echt blij, want ik had het niet verwacht. Maar ik denk dat is nodig om zoiets te doen. Maar je moet het ook, zeg ik met een kleine glimlach naar Nederland, snel doen. Ja, inderdaad, snel. We zijn wat trager hier, inderdaad. Op dit moment is alles nieuw en interessant. Maar zijn er ook nog thema's waarvan u denkt, ja, dat kan in die coalitie nog wel eens spannend worden de komende jaren? Ja, de vraag van financiën, zoals altijd. Zoals in ieder privé- of coalitierelatie. Aan het eind zijn de wensen groot. Maar met geld is toch aan een bepaald eind. Bij ons politiek bedoelt dat we hebben een schuldenrem in de grondwet die zegt, je mag, wordt techniek, 0,35% maximum van schuld van het bruto nationaal product mag je voor schulden opnemen. In een normaal jaar, niet in een, ik zou niet zeggen rampjaar, maar in een bijzonder jaar reden. Corona. En dan moeten we weer 2023 naartoe. En dan een politici te verklaren dat al die dromen een beetje lager moeten komen, dat is niet zo eenvoudig. Maar de FDP gaat dus wel op de remtrap een beetje wat dat betreft. Ja, zeker. Dat is ook waarom we worden gekiezen. Dus ook, wij hebben gezegd, die schuldenrem blijft. Er waren andere partijen die wilden daar een zogenoemde modernisering doen. En we hebben dan ook gezegd, we willen niet met de belasting omhoog. Dat is deel van ons invloed. Daarvoor is dan voor de Sociaaldemocraten bijvoorbeeld de minimumloon die naar 12 euro gaat, waren we niet ervoor. Maar was deel van de compromis die in deze ampele coalitie worden gemaakt. Nou, heel veel plezier vandaag. Otto Frikke, bondsdaglid voor de FDP. Terug naar Charlotte Waiers, onze correspondent. Ja, het geheel staat dus onder leiding van Olaf Scholz. Na 16 jaar lost hij Merkel af als bondskanselier. Wat is hij voor iemand eigenlijk? Nou, er is niet zo heel veel over hem privé bekend. Niemand heeft tot nu toe ook de moeite genomen om een biografie over hem te schrijven. In tegenstelling tot veel andere politici in Duitsland. Hij is opgegroeid in een arbeiderswijk in Hamburg. En gaat al best wel snel bij de SPD, bij de jongerenafdeling, op zijn 17e al. En dan daarna staat eigenlijk zijn hele privéleven wel een beetje in het teken van politiek. Hij heeft weliswaar eens in de Spiegel gezegd, een Duits tijdschrift, dat het belangrijkste in het leven toch de liefde is. Hij is al heel lang bij dezelfde vrouw. Maar die vrouw, dat is dan wel weer een SPD-minister van Onderwijs in Brandenburg. Nou, hij leest bijvoorbeeld ook graag, maar dan leest hij wel graag politieke theorie. Hij is op een gegeven moment ook gaan sporten op latere leeftijd, roeien en hardlopen. Maar ja, ook om fit te blijven voor zijn werk. Dus alles draait eigenlijk wel om politiek. Want wat voor politicus is hij? Wat kenmerkt hem? Nou, hij staat bekend als een hele ervaren bestuurder. Was hiervoor burgemeester in Hamburg. Was daarna landelijk minister van Financiën. Vice-kanselier onder Merkel. Is iemand die goed kan onderhandelen. Heeft wel wat smetten op zijn naam staan. Bijvoorbeeld in Hamburg waren er ooit, was een G20-top. Toen waren er rellen. Nou, daar zou die onderschat hebben. Die liepen uit de hand. Dan zijn er nog wat financiële schandalen. Toen hij aan de leiding was, waar hij dan in meer of mindere mate niet goed heeft ingegrepen of mee te maken heeft. Nou ja, het blijft allemaal niet echt plakken, lijkt het. Het is misschien ook wel een beetje ingewikkeld. Maar het heeft misschien ook mee te maken dat hij bekend staat als iemand die heel robotachtig is. Hij wordt de Scholzomat genoemd, toont heel weinig emoties. En volgens Der Spiegel zou een medewerker ooit in zijn kantoor een briefje hebben gehangen met: eerste wet van Scholz, wij zijn nooit beledigd, wij zijn nooit hysterisch. Nou, en dat lijkt hij tot nu toe goed te volgen, want hij toont weinig emoties en ziet er heel stabiel uit. En dat heeft hem ook waarschijnlijk wel een beetje aan de verkiezingen geholpen. Maar Merkel was natuurlijk echt de leider van Europa. Wat gaan we in Europa merken van deze nieuwe Duitse bondskanselier? Nou, dat vroeg ik me ook af en ik kon hem gisteren in een persconferentie één vraag stellen en dat heb ik gedaan. Woran würden die Menschen in Europa merken, dass Angela Merkel weg ist und dass Sie der neue Bundeskanzler sind? Ik weet niet of je het hier kan horen, maar er wordt een beetje gegniffeld in de zaal. Want de algemene indruk is toch wel, we zullen er niet zo heel veel van merken. Of in ieder geval, dat is de bedoeling van Scholz. Want hij zegt dan in zijn antwoord, een heel lang antwoord, van ja, Duitsland heeft hele continue Europapolitiek. En we moeten als grootste land ook verantwoordelijkheid nemen om Europa bij elkaar te houden. En dan verwijst hij toch vooral naar hoe het de afgelopen tijd is gegaan. We zijn als Duitsland solidair met andere landen, hebben de pandemie aangepakt. We hebben een Europese wederopbouwfonds, hebben goed geregeld. Dus hij wijst vooral naar het verleden en voegt daar nog wel wat aan toe. En ansonsten is het zo dat de meesten mich ja doch goed einschätzen kunnen en ook daarmee die künftige regering. Ja, hij zegt, de meeste mensen kunnen me toch wel goed inschatten. En daarmee weten ze ook wat we krijgen qua regering. Dus ja, hij, als het aan hem ligt, ook al gaat zijn regering heel erg voor verandering en voortgang, zal hij zelf vooral staan voor stabiliteit. Dankjewel, Charlotte Waaiers was dat. Een overzicht van het sportnieuws. Ja, zelfs na een Champions League avond met Ajax, even geen voetbal op de voorpagina van het AD. Tot zondag kopt de krant met een foto van een breed lachende Max Verstappen. De krant blikt vooruit op de ontknoping van het Formule 1 seizoen in Abu Dhabi aankomend weekend. De lezers van de krant zijn ervan overtuigd dat Verstappen de titel gaat pakken. 59% verwacht dat de Nederlander wereldkampioen wordt, blijkt uit een poll van de krant. De Telegraaf blikt ook vooruit en heeft Jos Verstappen gesproken. Voor mij is Toto een wolf in schaapskleren, zegt de vader van Max Verstappen in de krant over de teambaas van Mercedes. Ajax heeft bij Tottenham Hotspur officieel kenbaar gemaakt interesse te hebben in Steven Bergwijn. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen rondom de Londense club. De Amsterdammers willen de Nederlandse international in de winterstop binnenhalen. En een verkoop van David Neres zou dat een stuk makkelijker maken. Bergwijn doorliep een groot deel van de jeugdopleiding in Amsterdam, maar vertrok op zijn 14e naar PSV. En een overstap van PSV naar Ajax was voor de Eindhovense club ondenkbaar. En dus vertrok de voetballer van 24 naar Engeland, waar hij nu nog een contract heeft tot juni 2025. Op de nieuwe kalender van de Internationale Vrouwen Tennisbond, de WTA, staat in het eerste halfjaar van 2022 geen enkel tennistoernooi in China gepland. En dat is niet geheel toevallig, zeggen tenniscommentator Marcella Mesker en technisch directeur van de Nederlandse Tennisbond Jacco Elting in Trouw. De verdwijning van de Chinese tennister Peng Shuai heeft de WTA doen besloten om voorlopig niet in China te spelen. Feminisme is het fundament van de organisatie. Gelijke rechten voor vrouwen en respect voor vrouwen, zegt Mesker over de beslissing van de bond. En ook Elting onderschrijft dat. Zakelijk heeft de WTA niet altijd de verstandigste beslissingen genomen, maar de organisatie staat wel voor haar idealen. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staan inmiddels wel wat meer files, maar over het algemeen leveren ze heel weinig vertraging op. Er is er maar eentje die eruit springt en dat is die op de A28 van Zwolle naar Groningen bij Haren. Daar is de vertraging vanaf de afrit Eelde ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. Het was de allereerste hit in Nederland voor Aretha Franklin, 1967, Respect. Vandaag, 80 jaar geleden, op 8 december 1941... verklaarde Nederland de oorlog aan Japan. Bij het Indisch Monument in Den Haag wordt ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de oorlog met Japan een krans gelegd. Voor Jet Bussemaker, voormalig minister van Onderwijs en ook voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, is deze dag van grote invloed geweest op haar familiegeschiedenis. Goedemorgen, mevrouw Bussemaker. Goedemorgen. Ja, waarom is deze dag zo belangrijk voor u? Nou, omdat met de verklaring aan de oorlog aan Japan natuurlijk ook Nederland betrokken was bij deze wereldoorlog wat het werd. En mijn opa was onderzeebootcommandant die de tegenaanval leidde op Japan. En op 12 december 1941, dus 4 dagen later, hadden ze ook succes. Ze brachten een aantal Japanse oorlogsschepen tot zinking. Maar bij de terugkeer zijn ze op een mijn gevaren en is op 1 man na iedereen omgekomen. Dus dat was het begin van de oorlog. Korte oorlog voor mijn opa van 4 dagen, 5 dagen. Ja. En daarna natuurlijk de kampen die daarop volgden, de Japanse bezetting. Mijn vader was toen een kind van 13. En voor hem begon de oorlog met de dood van zijn vader en daarna de kampen. En dat heeft tot generaties door, ook mijn generatie, en daarna eigenlijk nog wel doorgewerkt. Want wat weet u van hoe het uw opa precies is vergaan op die duikboot? Nou, dat is opgetekend omdat er één meneer De Wolf, het heeft overleefd. En die is op een onbewoond eiland aangekomen en tijden weken later in Singapore. En die beschrijft dan wat er gebeurt nadat ze blij waren met de successenaanval op Japan. En vervolgens dat er ergens een enorme klap komt. De dekbuizen in tweeën vliegen, een geweldige waterzuil. En dat een paar mensen die op de brug stonden nog wat naar elkaar roepen, waaronder mijn opa, waar ze elkaar daarna verder niet meer gezien hebben. Het was ook nog lang dat onduidelijk. Was een boot. Ja, gaat u verder? Ja, het was ook heel lang onduidelijk of het een Japanse of een Engelse mijn was waar ze opgevaren waren. En een Engelse mijn zou natuurlijk een grote navigatiefout zijn geweest van mijn opa. En die boot hebben ze in 1995 door duikers is die gevonden. En toen zijn de onderdelen ook weer uitgehaald en is bewezen dat het echt een Japanse mijn was. Nou ja, en ik merkte dat dat ook in mijn familiegeschiedenis een enorme belangrijk moment was, omdat die beladen vraag van is hier nu een enorme fout gemaakt, uiteindelijk beantwoord werd. Maar ook het graf gevonden werd, want heel lang was er natuurlijk ook geen plek, geen graf. Want hoe is uw familie verder uit de oorlog gekomen daarna? Uiteindelijk is mijn vader met zijn broers en zijn moeder na de oorlog, zoals heel veel Nederlanders die in Indonesië zaten, teruggekeerd. Berooid, zwak, ziek en met een enorme onderwijsachterstand, want jaren geen school gehad. En ik denk dat hij staat voor heel veel mensen voor wie dit een lijdensweg is geweest, die begon op 8 december. Ik vind het wel belangrijk om aan te tekenen dat het niet alleen geldt voor Nederlandse families in Indonesië, maar dat het een lijdensweg was voor miljoenen mensen. Voor ook de buitenkampers, de Indo's, de Indonesische krijgsgevangenen, de dwangarbeiders, de Romusha's, de troostmeisjes. Kortom, het is een lijdensweg van vele miljoenen mensen geweest. Je bent ook lid van de Raad van Advies van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Op die dag capituleerde Japan en kwam er voor het hele Koninkrijk een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op welke manier probeert u die herinneringen in leven te houden? Nou, door daar, net als Tom de Graaf en Paul Blokhuis, die vandaag een krans leggen, door daar te zijn op 15 augustus, eigenlijk elk jaar, om te proberen verhalen door te vertellen. Daarom heb ik in der tijd ook over mijn verhaal van mijn opa en mijn vader, waarmee ik overigens zo terug naar Indonesië ben geweest, heb ik een boekje geschreven. Dus je probeert op manieren dat verhaal aan anderen door te vertellen. Maar we weten dat er een enorme gebrekkige kennis is over eigenlijk alles wat er in Indonesië in de oorlog is gebeurd. En ook de relatie met wat eraan vooraf ging, het kolonialisme. Wat daarna kwam, de Bersiap, de onafhankelijkheidsoorlog. Dus er is ook nog veel te doen. En gelukkig is Paul Blokhuis daar ook mee bezig. En kan ik daar ook een rol in vervullen. Om ervoor te zorgen dat die hele geschiedenis, onze geschiedenis, een onderdeel wordt van het reguliere geschiedenisonderwijs. Van ons verleden en dus ook onze toekomst. En met name ook inderdaad de jongeren, tot slot nog kort. Om die daarover te informeren. En met name gaat het daarbij. En met name om de jongeren. En dat gaat over een oorlogsverhaal. Dat ze weten wat er niet alleen in Nederland en Europa is gebeurd. Maar ook daarbuiten in Indonesië. Maar het gaat eigenlijk ook over de hele verhouding tussen Nederland en Indonesië. En ook dus de periode daarna, ja. Hoe Indonesië uiteindelijk onafhankelijk is geworden. Want dat is een opeenvolging in de geschiedenis. Dat wij zeggen 15 augustus is het einde van de oorlog. Zij zeggen 17 augustus is het begin van de onafhankelijkheidsverklaring. Kortom, we zijn nog steeds niet klaar met die geschiedenis. Allemaal niet. Zeker. Dank Jet Bussemaker, voormalig minister van Onderwijs en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Over die herdenking dus vandaag. NPO Radio 1. Wat is het non-fictieboek van 2021? De winnaar is geworden. Vrijdag tussen 2 en 4 reikt Umberto Tan de prijs weer uit. Ja, het zijn allemaal stuk voor stuk hele mooie boeken. Wordt het een geschiedenisboek, een coronachroniek of misschien zelfs wel een fotoboek? Gefeliciteerd. Stem nu op nporadio1.nl/non-fictie. En luister vrijdagmiddag tussen 2 en 4 naar Umberto. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Ze is de onbetwiste koningin van de Nederlandse documentaire, Hedy Honigman. Het Uur van de Wolf presenteert haar meest persoonlijke film. Een reis door het verleden, vol melancholie. Met mensen die inspireren en er altijd het beste van maken. Noah Je Camino, vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Europese Commissie wil meer rechten voor oproepkrachten. En illegaal vuurwerk wordt steeds groter en zwaarder. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klom. Het gaat onder meer om zogenoemde mortierbommen en zeer zwaar knalvuurwerk, zeggen de politie, het Openbaar Ministerie en het Nationaal Forensisch Instituut. Er zit vaak flitspoeder in dat sneller ontploft en krachtiger is dan buskruid. Volgens de instanties wordt de kracht van zulk vuurwerk vaak onderschat en is de kans op letsel en schade groter. Woningcorporaties maken zich zorgen over commerciële projectontwikkelaars die sociale huurwoningen bouwen. Volgens koppelorganisatie EDES zijn corporaties aan allerlei regels gebonden, bijvoorbeeld over maximum huur en huisvesting van asielzoekers. De commerciële partijen kunnen na een tijd de huurprijs fors verhogen, waardoor sociale huurwoningen in de vrije sector terechtkomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat de commerciële projectontwikkelaars nodig zijn, omdat corporaties door de verhuurdersheffing niet meer genoeg kunnen bijbouwen. En ondanks de coronacrisis is het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft verder gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die lage inkomensgrens ligt voor een stel met twee kinderen op 2100 euro. Bijna 7% van de huishoudens leefde vorig jaar onder die grens. In 2019 was dat nog 7,5%. De vreemdelingenpolitie heeft jarenlang telefoons van vaak onschuldige asielzoekers doorzocht op verdachte zaken, meldt NRC. Het project is onlangs stilgelegd omdat het in strijd was met de privacywet. Het screenen begon in 2016 na de aanslagen in Parijs. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de noodopvang van asielzoekers. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland na een inventarisatie van die tijdelijke opvanglocaties, zoals hallen, tenten en schepen. Volgens de organisatie hebben asielzoekers daar geen rust. En ook ontbreekt het soms aan basisbehoeften en gaan kinderen vaak lange tijd niet naar school, doordat ze van de ene naar de andere noodopvang verhuizen. De Vluchtelingenwerk pleit daarom voor 13.000 structurele opvangplekken. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen nu ook trouwen in Chili. Het Chileense parlement heeft met grote meerderheid voor het homohuwelijk gestemd. De stellen mogen ook kinderen adopteren. In de zomer zei de Chileense president Piñera al dat er haast gemaakt moest worden met de wet, omdat de tijd rijp was voor invoering van het homohuwelijk. De nieuwjaarsduik in de Noordzee bij Scheveningen gaat ook dit keer niet door vanwege corona. Hoewel nog niet duidelijk is welke maatregelen gelden rond oud en nieuw, vindt de organisatie de situatie te onzeker. Er is wel een alternatief. Mensen kunnen blikken met zeewater bestellen die ze thuis over zichzelf kunnen leeggooien. Aan de nieuwjaarsduik bij Scheveningen doen normaal gesproken duizenden mensen mee. Het weer, van tijd tot tijd zon en tot de avond overal droog. Er staat vrij veel wind en het wordt 6 of 7 graden. Morgen meer bewolking, plaatselijk een bui en maximaal 4 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staan wat korte files verspreid over het land. De meeste vertraging is er buiten de Randstad, zoals bijvoorbeeld op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek is de vertraging 20 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum, bijna een kwartier oponthoud tussen Bemmel en knooppunt Valburg, stond even een auto met pech. En er staat nog steeds een kapotte vrachtwagen op de A28 van Zwolle naar Groningen bij Haren. Vanaf Fries is de vertraging nu een half uur. Ster. Voor kinderen met multiple sclerose is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS, win met je creditcard. Nederland is dolblij als in de jaren 60 aardgas wordt gevonden in Groningen. Miljarden stromen binnen, welvaart longt. Maar wat als het gas op is? De GasUnie verzint een list. Vanavond in Andere Tijden, 22:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Oproepklachten die voor platforms werken zoals Deliveroo en Uber Eats moeten meer rechten krijgen en als werknemer worden aangemerkt. Dat is een voorstel dat de Europese Commissie morgen presenteert. Maar dat voorstel is al uitgelekt en onder meer Agnes Jongerius heeft het al ingezien. Zij is Europarlementariër voor de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor werk gaat het hier precies? Nou, dit gaat bijvoorbeeld om de mensen die als Uber-chauffeur werken of die via helpling als schoonmaker werken. Mensen die als koerier werken voor Deliveroo of via temper in de horeca werken. Veel verschillende vormen van werk. En zij moeten dus volgens de Europese Commissie meer rechten krijgen als werknemer worden aangemerkt. Wat vindt u van het voorstel? Nou, daar ben ik enorm blij mee, want de mensen die nu dit werk doen, die hebben eigenlijk geen enkele keuze. Als zij voor zo'n platform willen werken, Dan beslist dat platform dat zij zelfstandigen zijn. Terwijl zij wel van hun inkomen afhankelijk zijn van het platform. Mensen hebben niet de keuze om te zeggen ik ben zelfstandige of ik ga in loondienst. En mensen worden dus gedwongen in een constructie van, ja, ik denk schijnzelfstandigheid. Krijgen geen eerlijk loon, moeten zelf hun wachturen betalen. Bouwen geen sociale rechten op. En krijgen bijvoorbeeld ook geen ziekteverlof. Al die dingen die iemand die in loondienst is wel krijgt. En er zijn al meerdere rechtszaken gevoerd, begrijp ik, door werknemers om die situatie van die schijnzelfstandigheid, zoals u het noemt, te veranderen. Jazeker. En niet in Nederland alleen, maar ook in andere Europese landen. Het zijn de werknemers zelf, het zijn de vakbonden die rechtszaken aangespannen hebben over hun onduidelijke arbeidspositie. Bijvoorbeeld in Nederland heeft de FNV net een rechtszaak tegen Uber gewonnen. Maar wat die platforms vervolgens doen, is zich daar geen bal van aan te trekken. Dus de FNV heeft gelijk gekregen. De rechter heeft bepaald, deze chauffeur is gewoon in loondienst. Maar de platforms doen daar vervolgens niks mee. Ze negeren de uitspraken van de rechter. En dan wordt het inderdaad tijd om door te pakken. Dan moet er gewoon regelgeving komen om de mensen beter te beschermen. En wat denkt u? Zullen deze bedrijven, deze platforms dit accepteren? Hun lobby-inspanningen zijn enorm. Maar aan de andere kant, onze overtuiging dat het anders moet, is ook heel groot. En kijk, de kern van het voorstel wat de Europese Commissie morgen gaat presenteren is als volgt. We gaan ervan uit dat die chauffeurs, die koeriers, die schoonmakers gewoon in dienst zijn van het platform. Zij hoeven daar niet voor naar de rechter. We nemen gewoon aan dat ze in loondienst zijn. En als het platform vindt dat het anders moet zijn voor meneer X of mevrouw Y, dan moeten zij het dus aantonen waarom dit wel een zelfstandige betreft. Want natuurlijk huren die platformbedrijven bijvoorbeeld ook wel eens accountants in, ja, of IT-consulenten. Dus eigenlijk draaien we de bewijslast om. Je zegt, mensen zijn in loondienst, krijgen dus ook de bijbehorende bescherming, tenzij het platform kan aantonen dat dat voor betrokkenen niet het geval is. Dat is een belangrijke winst. Zeker. Ja. En dit voorstel moet ook nog naar alle nationale parlementen natuurlijk in de EU. Denkt u dat het er hier in Nederland doorheen komt? Ik denk het eigenlijk wel, want je ziet dat ook de politiek in Nederland een beetje met zijn handen in het haar zit. Dus rechtszaak op rechtszaak wordt gewonnen door betrokken werkenden. De platforms trekken zich er niks van aan. Dan moet je als regelgever ingrijpen. En ik zeg, we kunnen ook vanuit Europa een handje helpen om het in de verschillende landen van Europa goed te regelen. Maar ook de Nederlandse politiek moet aan de bak. Want anders hebben we hier een groeiende groep werknemers die zonder bescherming rondloopt. En dat is niet goed. Dat moeten we niet willen. Wat betekent het eigenlijk voor consumenten als dit erdoor komt? Worden de diensten van de Ubers en de Deliveroos dan duurder? Nee, dat kun je denk ik wel verwachten. Omdat eigenlijk dit model nu vooral draait op, mag ik het toch gewoon uitbuiting van werkenden noemen. Dus als je je mensen niet verzekert, als je geen bijdrage levert aan de loonbelasting, aan de sociale zekerheid, dan kun je goedkoper werken. Daarmee zijn ze ook een grote concurrent voor die bedrijven die hun mensen wel fatsoenlijk in dienst hebben. Het businessmodel zoals het nu geldt, dat is volgens mij niet handhaafbaar. Dat is niet sustainable, zoals ze het noemen. Dan zal dat iets betekenen voor de prijs. Maar dat is de prijs die we voor over moeten hebben. Dat is mijn stellige overtuiging. Dank u wel, Agnes Jongerius, Europarlementariër voor de PvdA. Het is 8:10. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de noodopvang van asielzoekers. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland na een inventarisatie van 21 van die tijdelijke opvanglocaties. Die moeten voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk vertelde eerder deze ochtend wat hij allemaal aantrof bij de onderzochte locaties. Als vluchtelingen nu in Nederland aankomen na een lange reis vol ontberingen, komen net uit een oorlog of hebben hals over kop om andere redenen moeten vluchten, dan komen ze nu terecht in klapperende tenten in Ter Apel, waar het vaak koud is en waar het geregeld voorkomt dat mensen zelfs de nacht in een stoel of op de grond moeten doorbrengen. Ik ben daar zelf 2 weken geleden geweest en ook echt zelf ook weer geschrokken. Je hoort de verhalen, maar eigenlijk moet je het zien hoe kinderen daar op matrassen op de grond liggen. Niemand die hen kan vertellen wanneer ze aan de beurt zijn, wanneer ze daar uitkomen.

Een hit uit 2003 was dat inderdaad, van Coldplay. In de studio Guilaine. Wat gaan jullie zo meteen bespreken in Stand.nl? De stelling wordt, Simone, Nederland is te klein voor grote datacenters. En ik zeg even datacenters, we houden ons aan de Vandalen. Centra centers. De Vandalen datacenters. Okay. Ja, dat zijn van die dingen waar ook veel luisteraars altijd over meedenken. Oh. Dus ik denk dat maar even gezegd hebbend. Er is nu weer discussie over de bouw van zo'n groot datacenter. Door het Facebook, het moederbedrijf Meta. Mm-hmm. Dat in Zeewolde een van de grootste centra van Europa bouwen. Google en Microsoft die hebben al die mega datacenters in ons land. En de vraag is een beetje, ja, wat levert het ons eigenlijk op? We hebben het over de elektriciteitsbelastingen. Al heel veel delen in ons land zijn rood. Dus dat betekent dat er eigenlijk geen ruimte meer niks is. Meer bij kan, en dit ja. slurpt energie als een gek. Wordt natuurlijk ook wel gezegd van ja, werkgelegenheid is belangrijk voor ons land. Misschien de uitstraling die het heeft. Maar qua landschap wordt er dan weer vaak over de vervuiling gesproken. Dus de vraag is, als je zo'n datacenter krijgt in je eigen omgeving, moet je daar blij mee zijn? Is dat iets wat van waarde is en wat we moeten koesteren? Of juist wat we liever moeten weren? Ook al zijn het die hele grote techbedrijven die Nederland aantrekkelijk vinden als vestigingsland om dat dus te doen. En een andere discussie die nu loopt is het aan een gemeente of aan een provincie om hier beslissingen over te nemen? Of moet je zeggen, dit gaat om hele grote datacenters en onze elektriciteitscapaciteit. Dit moet landelijk worden opgepakt. Dat is ook wat vanuit de Tweede Kamer klinkt van dit is eigenlijk gewoon wat je landelijk moet gaan sturen. Ik denk van ja, als je ergens woont, dan is het toch fijn als de mensen in jouw directe omgeving daar ook een bepaalde beslissingsbevoegdheid in hebben. Dus als het bij u in de omgeving speelt, ben ik erg benieuwd hoe u daarin staat en of u daar zelf al onderzoek naar heeft gedaan van wat betekent het eigenlijk de komst van zo'n groot datacenter en moet je dat koesteren, moet je daar blij mee zijn of juist niet. Praat dan mee straks na 9:30, kunt u nu al bellen 0800 1101, dus 0800 1101. Nederland is te klein voor grote datacenters. Via de site van Stand.nl kunt u natuurlijk ook bij even meepraten. En zometeen na 8:30. Het wordt een bijzondere dag voor prinses Amalia. Haar vader zal haar natuurlijk binnengeleiden bij de Raad van State. En de taximarkt in Amsterdam blijkt kwetsbaar voor criminaliteit en malafide praktijken. Zometeen meer daarover. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Met Hubo zit je er warm bij. Dankzij de ventilatorkachel DualMate van Eurom. Deze verwarmt in de winter en koelt in de zomer. Nu bij Hubo voor €79. De allerlaagste prijs. Hubo helpt. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo Sun Finish en Dreft vaatwastabletten 1 plus 1 gratis. En Lees, Wokkels, Hamkaas of Cheetos en Duivensborrel en Tijgenoten. 3 voor maar €5. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Onafhankelijk en neutraal. De Andere Krant. Deanderekrant.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Overal in Nederland te koop of iedere zaterdag in de bus. Deanderekrant.nl. Alles in mijn leven draaide om volleybal. Tot ik mijn rechterarm niet meer omhoog kreeg. Nu sta ik alleen nog maar langs de lijn. Jeroen heeft een rem op zijn leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Jeroen en meer dan 2 miljoen andere mensen met reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. Nederland is dolblij als in de jaren 60 aardgas wordt gevonden in Groningen. Miljarden stromen binnen, welvaart loont. Maar wat als het gas op is? De Gasunie verzint een list. Vanavond in Andere Tijden, 22:50 op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Na de VS heeft nu ook Australië een diplomatieke boycott aangekondigd tegen de Olympische Winterspelen in China. En dat betekent dat er in februari geen overheidsfunctionarissen afreizen naar Peking. Aanleiding voor de boycott zijn de mensenrechten schendingen in China. Woningcorporaties zijn bezorgd over commerciële partijen die sociale huurwoningen bouwen. De projectontwikkelaars zijn niet gebonden aan allerlei regels, bijvoorbeeld over huurverhoging. De commerciële partijen zeggen in een reactie dat woningcorporaties niet genoeg sociale huurwoningen neerzetten. Het is de laatste dag van Angela Merkel als bondskanselier. Over een half uur komen de leden van het Duitse parlement bij elkaar om SPD-leider Scholz te kiezen als haar opvolger. Vanmiddag draagt Merkel het ambt over en dan heeft Duitsland voor het eerst in 16 jaar een nieuwe leider. De Nederlanders hebben dit jaar veel informatie opgezocht over misdaadjournalist Peter R. de Vries, die in juli werd doodgeschoten. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van Google. En andere onderwerpen die vaak werden opgezocht waren het EK voetbal, de avondklok en de sneeuwradar. We gaan het hebben over het weer met Marco Verhoef. Ja, goedemorgen Simone. Goedemorgen. Ja, het weer ziet er vandaag wat wisselend uit. De zon schijnt van tijd tot tijd flink, zeker dieper landinwaarts, maar in de kustgebieden. En daar komen toch een paar buien voor. Die drijven met name op de Noordzee, maar af en toe trekt er zo eentje de provincie Zeeland binnen. En die zal met een zuidelijke wind dan ook Zuid-Holland en misschien ook wel Noord-Holland aandoen. De rest van het land blijft grotendeels verschoond van buien. Daar blijft het in ieder geval overdag meest droog. Met een temperatuur van zo'n 6 of 7 graden. Wel een stevige wind die waait uit het zuiden tot zuidoosten. Is matig boven land en krachtig in de kustgebieden. En de komende dagen? We hebben voor vanavond en vannacht toch wat opklaring op het programma staan. En dat betekent zeker in het binnenland dat de temperaturen rond het vriespunt kunnen dalen. In de kustgebieden blijft het ietsje zachter, een graad of 2. En morgen wordt het dan 4 tot 7 graden. De laagste temperatuur in het oosten en noordoosten. De zon schijnt wat minder dan vandaag, maar zal af en toe nog wel meedoen. Verder trekken er van het westen uit wat buien over het land. En de wind die is iets minder krachtig dan vandaag. Voor de vrijdag staat dan een lage drukgebied op het programma. Komt al in de nacht met wat regen, misschien ook wat natte sneeuw in het binnenland. En ook vrijdag overdag kan er her en der wat natte sneeuw vallen. Vooral op de Veluwe en in de heuvels in Limburg. Temperatuur vrijdag 3 tot 5 graden. Daarna gaat die langzaam omhoog. Zondag zitten we misschien wel aan de dubbele cijfers, graad of 10. En het is in het weekend ook wat wisselvallig. En dan nog even een blik op de weg met Helene Geest. Ja, het is de hele ochtend al behoorlijk rustig op de Nederlandse wegen. Maar bij Arnhem heeft het verkeer nu toch veel vertraging. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Beek en knooppunt Velperbroek staat een file van 11 kilometer. En de vertraging is daar ruim een uur. Ze zijn er aan het bergen na een ongeluk. En daardoor is de rechte rijstrook dicht. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Ze is de onbetwiste koningin van de Nederlandse documentaire, Hedy Honigman. Het Uur van de Wolf presenteert haar meest persoonlijke film. Een reis door het verleden, vol melancholie. Met mensen die inspireren en er altijd het beste van maken. Noah je Camino, vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eindelijk kerst. Dus haal die foute kersttruien in de knoopzittende kerstverlichting en het gourmetstel maar van zolder. En voor alles wat je daar niet vindt, ga je naar bol.com. De taximarkt in Amsterdam heeft een slecht imago en is kwetsbaar voor criminaliteit en malafide praktijken. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Beke heeft uitgevoerd. En criminoloog Henk Verwerda is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke zaken bent u allemaal tegengekomen? Nou, het is heel breed. We hebben echt breed gekeken van misstanden naar criminaliteit, naar echt zware criminaliteit. Het grootste deel wat we zien in de taxibranche zijn toch de wat kleinere wangedragingen, misstanden, klachten over taxis. Bijvoorbeeld taxis die mensen te veel rekenen, omrijden, maar ook soms ook wel verbaal agressief gedrag van chauffeurs richting klanten. Nou, dat is gewoon heel slecht voor het imago van die taxibranche. Maar we zien ook wel dat we hebben gekeken naar wat voor incidenten zijn dan aan taxi gerelateerd. En dan zien we dat er per dag in Amsterdam ongeveer 20 incidenten door de politie geregistreerd hebben die een connectie hebben met de taxi. En het kan zijn dat de taxi slachtoffer is, maar het kan ook zijn dat de taxi betrokken is bij een strafbaar feit. En dat zijn heel vaak natuurlijk verkeersovertredingen en soms ook verkeersmisdrijven. Maar ook wel vermogensmisdrijven, gewelddadigheden. En bijvoorbeeld en ook drugs? Helemaal aan, wat zegt u? Ja, helemaal aan de andere kant zie je ook, en dat is natuurlijk een heel klein percentage, zie je ook dat taxis eigenlijk gebruikt worden voor wat wij noemen ondermijnende vormen van criminaliteit. Dan moet je denken aan het vervoer van verdovende middelen, het vervoer van wapens, het vervoer van criminelen soms ook. Dat zijn dingen. En ook wel de taxibedrijven ook soms gebruikt worden om geld wit te wassen, om plof-BV's op te zetten. Dus eigenlijk dat taxibedrijven eigenlijk gebruikt worden om de overheid, schuimstreep de belastingdiensten, naar pootje te lichten. Ja, u zegt de branche is hier kwetsbaar voor, zegt u in het onderzoek. Waarom geldt dat specifiek voor deze branche? Nou, in Amsterdam is wel bijzonder. Kijk, Amsterdam is de grootste taximarkt in Nederland. We hebben dat behoorlijk fijnmazig uitgezocht, maar iedere 24 uur rijden er ongeveer 2800 unieke taxis in Amsterdam rond. Ja, dat is gigantisch veel, hè? 2800 unieke taxis in iedere 24 uur weer. En het bijzondere is dat die taxis niet allemaal uit Amsterdam komen. Dat heeft te maken met de aantrekkingskracht van de hoofdstad, hè, en het toerisme normaal gesproken, hè, buiten corona. Heel veel van die taxis komen ook van buiten Amsterdam, zeker in het weekend. Dus het is een markt die eigenlijk overvol is. Er rijden eigenlijk veel te veel taxis in Amsterdam rond voor het aanbod wat er is. En dat is op dit moment helemaal schrijnend. Want corona maakt dat er veel minder toeristen in de stad zijn. Dus het is nog moeilijker voor die chauffeurs om een boterham te verdienen. En die overvolle markt maakt eigenlijk dat een bepaalde categorie taxichauffeurs ook kwetsbaar is om andere hand- en spandiensten te gaan leveren. Dus om een pakketje van A naar B te brengen. Of zich in te laten met andere malafide activiteiten. Prijsafspraken bijvoorbeeld. Dus dat maakt eigenlijk die branche heel kwetsbaar. Daarbij is een taxi of een vervoermiddel sowieso voor criminelen interessant. Transport. Om met een vervoermiddel van A naar B te komen is altijd van belang voor een crimineel. Om de spullen te verplaatsen, om zelf te verplaatsen. En de taxi is eigenlijk een heel mooi alibi. En daarin kun je als crimineel ook heel anoniem jezelf verplaatsen. Dat heb ik in het onderzoek al gezien, dat bepaalde criminele bendes dat gewoon doen. We praten straks verder. Eerst naar onze verslaggever Roel Pauw. Die is vanmorgen in Amsterdam en sprak daar onder meer met taxichauffeur Mustafa. Die herkent zich niet in de uitkomsten van het onderzoek. Al zal er vast wel eens een collega zijn die door rood rijdt, zegt hij. Er zullen vast wel ongetwijfeld chauffeurs aankomen en dat die dan net op rood springt. Dat ze denken van, hé, ik ga er nog even langs. Maar ik persoonlijk zou dat nooit hebben gedaan. Want ik weet dat het gaat me alleen boetes kosten en het gaat me alleen maar problemen opleveren. Dus waarom zou ik dan... Ik stop daarvoor netjes, man. Een flink percentage van de taxichauffeurs is ook betrokken geweest bij geweldsincidenten. Ja, kijk, dat zou best kunnen. Ik bedoel, ik ga ook niet aan elke chauffeur collega vragen, wat heb jij gedaan of... Weet je, dat lijkt me een beetje raar. Maar ook crimineel actieve mensen, dat heb ik nooit... Ik heb nooit van collega's gehoord, ik ben vroeger crimineel geweest. Dat lijkt me ook niks. En ik denk ook niet dat je een VOG krijgt als je crimineel bent. Dus dat lijkt me een beetje stug, wat u zegt. Nou, maar soms gaat het ook echt om heel ernstige dingen, bijvoorbeeld... Doe eens wat op, meneer. Ja, nee, dat ga ik u doen. Ja. Uit dat onderzoek, ja. Er is onderzoek gedaan, ja, is gebleken, ja, dat... In Amsterdam. Ja. Dat taxichauffeurs soms ook hun diensten aanbieden om bijvoorbeeld drugs te vervoeren, wapens, Jezus, criminelen. Jezus, dat meneer, gebeurt. Nou, meneer, geloof me, als dat hier gebeurt op deze standplaats, nou, dan ben ik wel volgens mij de eerste die de chauffeur zou aanspreken. Of dat hij dat heel gauw de standplaats af moet gaan. Of dat de politie erbij wordt gehaald. Want dit kan gewoon niet. Die maakt ons een werkstuk, die maakt ons belachelijk als chauffeur. Dat zou echt een beetje raar zijn, meneer. Ja. Vind ik echt. Vanwege de corona zou het misschien kunnen zijn dat er bepaalde figuren zo dom zijn om daar, weet je, in mee te gaan. Maar ik kan u verzekeren, meneer, dat iedere jongen hier op deze standplaats dat echt niks mee te maken heeft. En dat zijn meestal jongens ook die niet op de standplaats mogen komen. Dat zijn ook mensen die veelal... Maar ze hebben wel een vergunning. Ze hebben een vergunning inderdaad, maar die taxiauto die mag hier niet komen. Dus we moeten ze op straat gaan rondrijden en dan komen ze zulke figuren tegen. Snap je? Dus dan moeten ze de hele dag, omdat ze niet op de standplaatsen mogen... moeten ze gaan rondrijden buiten de stad, hier rondom de dus stad. U sluit het dan niet uit dat dat wel eens gebeurt? Nee. Ik denk dat het daarover gaat. Ik denk dat u die taxichauffeurs... dat is een aparte groep, meneer. Die horen hier niet bij. Snapt u? Wij zijn hier van de standplaats. Wij werken hier dagelijks. Er zijn hier dagelijks honderden camera's. Nou, u mag alle agenten vragen. Die kennen ons onder andere al jaren. Nee, dit is dan misschien de buitencategorie, ja, van dingen waar taxichauffeurs mee te maken hebben. Maar evengoed blijkt dus uit dat onderzoek dat 50%, dus de helft van alle taxichauffeurs, nou, wel eens een keer bij een incident betrokken is geweest. Ik geloof niet dat het 50% is, meneer. Dat betekent dat iedereen, de helft van alle chauffeurs, dus betrokken is bij een incident waarin... Meneer, ik weet niet waar deze onderzoek op is gebaseerd, maar ik voel me als taxichauffeur wel beledigd dat dit wordt gezegd. Echt, meen ik echt. Bedankt, wat is uw naam? Mijn naam is Mustafa. Oké, bedankt, ja, Mustafa aan werkse vandaag. Geen probleem, dankjewel. Jij ook. Hoi. Ja, nog even terug naar de onderzoeker Henk Verwerda. Ja, Mustafa die gelooft er allemaal helemaal niks van en vraagt zich ook af hoe u dit onderzocht heeft. Ja, nou, ik snap wel dat Mustafa zo reageert. En hij zegt een paar hele interessante dingen. Hij zegt eigenlijk van, er zijn taxiondernemingen in Amsterdam en die zijn er. En er zijn ook hele goede taxiondernemingen in Amsterdam. Er zijn heel veel vakmensen die aangesloten zijn bij een taxionderneming. Daar wordt gescreend, daar zijn goede vergunningen, daar hebben mensen een VOG, wat hij ook zei. Dat is in orde. Maar aan de andere kant, en dat moesten wij eigenlijk zelf ook, zijn er ontzettend veel ZZP'ers en eenpitters in Amsterdam. Het grootste deel van de taxichauffeurs, dat zijn eenlingen. En daar zitten ook corbo's tussen. Daar zitten snorders tussen, dat weet iedereen. En dat weet Mustafa natuurlijk ook. En daar zitten mensen tussen die door het rode licht rijden. Maar er zitten ook mensen tussen die een pakje van A naar B brengen. En daar zit misschien ook wel het probleem. Kijk, en wij hebben het onderzoek natuurlijk niet lichtzinnig opgenomen. Wij zijn heel breed te werk gegaan. We hebben klachtenregistraties bekeken landelijk. We hebben politieanalyses gemaakt van registraties van incidenten. Wat dat Mustafa zegt, kijk, als mensen op de standplaats, want daar staat hij, zal waarschijnlijk aangesloten bij een toegelaten taxiondernemer, een zogenaamde TTO. Op die standplaats is onderling best wel controle. En als je dit soort dingen doet, dan is dat heel slecht voor het imago. Zullen ze elkaar 9 van de 10 keer ook op aanspreken. Maar het gaat juist om de categorie die niet is aangesloten bij zo'n TTO, wel een vergunning heeft op een of andere manier, en die dus wel allerlei dingen doet die niet mogen. Die pikken mensen op Schiphol en laten ze voor honderden euro's buitenlandse toeristen. En daar heeft u dus naar gekeken. Ja, sorry, ik moet u helaas onderbreken. Dank u wel. Criminoloog Henk Verwerda van onderzoeksbureau Beke was dat. Het is bijna 9:15. Het is een belangrijke dag, ook voor prinses Amalia vandaag. Ze zal door haar vader, koning Willem-Alexander, worden binnengeleid bij de Raad van State. En dat betekent dat ze daar vanaf nu vergaderingen mag bijwonen. Koninklijk Huisverslaggever Josephine Trehi, ja, waarom is dit nu echt zo'n belangrijk moment? Omdat het eigenlijk haar allereerste officiële optreden is als kroonprinses. Ze is gisteren 18 geworden. Dus dat betekent dat ze vanaf nu, als haar vader overlijdt, meteen koningin wordt. Nou is de kans natuurlijk dat dat gebeurt niet zo groot, maar het kan in principe wel. En zitting nemen in de Raad van State is een onderdeel van de opleiding tot koningin worden. Dus het is ook echt een staatsrechtelijk belangrijk moment. En ik ben er al langs geweest bij de Raad van State. En ik sprak met vicevoorzitter Tom de Graaf en hij liet me zien waar vanmiddag die speciale zitting is. Dit is de balzaal, oorspronkelijk ooit gebouwd voor koning Willem II en koningin Anna Paulowna, de 19e eeuw. Het ziet er prachtig uit hier. Gigantische kroonluchters, alle stoelen nog wel in plastic verpakt. Waarom is dat? Dit zijn de stoelen die vroeger dienden als zitplaats bij de vergaderingen van de Raad van State. Maar we hebben een nieuwe zaal gekregen met het Binnenhof. Maar ja, dat wordt gerenoveerd, dus vandaar dat we daar niet kunnen vergaderen. Maar we hebben wel de oorspronkelijke stoelen weer erbij gehaald en de oorspronkelijke tafel waar ooit de Raad van State aan vergaderde, die is hier weer opgebouwd, speciaal voor deze gelegenheid. Een beetje koninklijk. Beetje koninklijk, het is ook een bijzondere plechtigheid. Het is een staatsrechtelijk belangrijke plechtigheid. En daar hoor je natuurlijk wel, moet er een beetje keurig uitzien. Want niet iedereen weet meteen wat de Raad van State doet. Kunt u dat kort uitleggen? Ja, de Raad van State bestaat al bijna 500 jaar. En de belangrijkste functie is altijd geweest het adviseren van vroeger de koning, toen die nog regeerde in zijn eentje, en tegenwoordig de regering, als het gaat over wetgeving en bestuur. Daarnaast heeft de Raad van State ook een afdeling die recht spreekt. De hoogste algemene bestuursrechter. En volgens de grondwet krijgt de prinses van Oranje, als ze 18 jaar is, van rechtswege zitting in de raad. Maar dat betekent dat ze deel kan nemen aan de vergaderingen van de afdeling van de raad die gaat over adviezen. Ja, want wat heeft zo'n meisje van 18 daaraan om hier bij die vergaderingen te zitten? Het is al het begin van dat pad naar een op zichzelf bekende bestemming, namelijk ooit die troon. Maar het is wel een onbekende reis en wij helpen daar graag ook als raad door, als je deelneemt aan de vergaderingen hier, je ziet wat er langskomt, al die honderden duizenden wetten, dan krijg je ook veel meer inzicht in hoe werkt dat nou, dat staatsbestuur. En dat is voor een toekomstige koningin wel heel belangrijk. Kunt u daar een concreet voorbeeldje van geven? Nou, er komen hier bijvoorbeeld wetsvoorstellen die gaan over de inrichting van het openbaar vervoer. Wordt ProRail, blijft dat zelfstandig of gaat dat weer een onderdeel van een ministerie volgen? Er zijn wetsvoorstellen die gaan over het kiesstelsel of over het referendum. Kortom, over alles. Ja. Ze mag niet meestemmen? Nee, de prinses is van rechtswegen, volgens de grondwet en de wet op de Raad van State, heeft ze zitting in de afdeling advisering. Maar dat betekent niet dat ze stemrecht heeft. Vindt u het belangrijk? Ja, zolang wij kiezen in Nederland met mijn volle instemming voor een constitutionele monarchie, moet je ook zorgen dat degene die de vermoedelijke opvolger van de koning is, goed beslagen ten ijs komt. En de grondwet zegt vanaf de leeftijd van 18 kan de prinses ook de koning opvolgen, mocht dat plotseling aan de orde zijn. Nou, wij helpen daar graag bij. En daarom is het ook zo geregeld dat de prinses zitting kan hebben in de Raad van State. En dat zei de vicevoorzitter van de Raad, Tom de Graaf. Ja, Josephine, hoe ziet dat programma eruit vanmiddag? Het begint om 14:00. Koning Willem-Alexander zal een toespraak houden. En ook Tom de Graaf, die we dus net hoorden, en Amalia zelf. Dan zal ze een boom planten in de tuin bij de Raad van State. Dat is een beetje een symbolisch onderdeel. En daarna zal ze nog een paar vragen beantwoorden van de pers. En dat heeft ze wel eens vaker gedaan op Koningsdag, meer in een spontane vorm. Maar dit wordt dus eigenlijk haar eerste persconferentietje vanmiddag. Dat gaan we dus allemaal zien straks vanaf 14:00. Dankjewel, Josephine Treheer. Opmerkelijke berichten uit de media. Een zwerver in Brussel heeft heel wat mensen boos gemaakt met een brutale actie, schrijft de Telegraaf. Hij bereidde een warme maaltijd op de eeuwige vlam bij het graf van de onbekende soldaat. Op foto's is te zien hoe de dakloze keukenprins met een koekenpan op de waakvlam rustig wacht tot zijn maaltje klaar is. Bij het monument ligt sinds 1922 een anonieme soldaat begraven. De veteranen kunnen het kokerellen dan ook niet waarderen. Volgens de Nationale Strijdersbond gaat het veel te ver en is het ook al de tweede keer. De voorzitter zegt dat hij de zwerver bij een plechtigheid zelf heeft betrapt op het bakken van een stukje vlees. En gisteren hoorden we al over Rendert uit Groningen, die in de aanloop naar kerst weer flink heeft uitgepakt met versieringen rond zijn huis. Nou, we kunnen wel een serie maken, want vandaag zien we bij RTV Oost dat André uit Almelo er ook helemaal klaar voor is. Daar heeft meer lichtjes dan ooit aangesloten. Ik denk 120, 140 douchelampjes. Al met elkaar. Ja. Vanmiddag met de hoogwerk hebben we de boom nog meer versierd. Extra slingers erbij in. Maar nu is het toch goed. Ja, 140.000 lampjes heeft hij dus. Ja, het zijn er echt heel veel. Ik ben benieuwd wie het morgen... Wie er morgen in de show zit. Ja, nou, je kunt er een hele week mee vullen, inderdaad. Ja. Maar die lampjes zijn aangesloten op maar liefst 16 elektriciteitsgroepen ook, die speciaal voor zijn kerstverlichting zijn aangelegd. En om 19:00 s'avonds gaat alles aan, maar ook niet alles tegelijk, zegt André. Alles gaat groep voor groep, want anders dan knallen de stoppen eruit. Ja, dat kan natuurlijk niet. Na een strijd van bijna 10 jaar gloort er hoop aan de horizon voor inwoners van Hal in Gelderland. Mobiel bellen is bijna onmogelijk in en rondom het dorp, want er is geen bereik. En ook Reini moet naar buiten met haar telefoon en dan bij de weg gaan staan om één streepje bereik mee te pakken, zegt ze tegen Omroep Gelderland. Tot nu toe zeiden de providers dat het niet rendabel is om zo'n klein dorp te voorzien van een goed dekkend netwerk. Maar door nieuwe Europese wetgeving lijken ze daar niet meer mee weg te komen. Want het wordt verplicht om in heel Nederland een minimale dekking van 90% te hebben. En waarschijnlijk komt er daarom volgend jaar toch een telefoonmast in Hal. En we blijven in Gelderland, want in Gaanderen worden schilderijen gemaakt voor het goede doel. Op zich niet heel bijzonder, maar de kunstenaar is dat wel. Want de werken worden geschilderd door hangbuikzwijn Mojo. Hij is ontzettend creatief, zegt zijn baasje. Mojo is heel bijzonder omdat ze zo slim is. Die heb ik al vanaf dat ze een heel klein biggetje is. En vanaf dat ze heel klein is ben ik er ook mee gaan trainen en allerlei oefeningetjes mee gaan doen. Dus die kan heel veel kunstjes. Dat is wel het leuke aan Mojo, ook het enige leuke, want ze is voor de rest altijd eigenlijk boos. Ja, Mojo wordt dus elke dag achter een set kwasten gezet om een schilderij te maken. En het wordt dan dus verkocht voor het goede doel. Een dierenorganisatie die gedumpte varkens opvangt. Maar eigenlijk zit het zwijntje liever achter de piano. Piano spelen vindt ze veel leuker. Is makkelijker, denk ik. Ja, ze vindt het echt heel leuk. Ze houdt niet op. Kan zo'n kerstlichtjes opvangen. Ja, hele normale hobby's heeft dit biggetje. Nou, goed. We gaan naar ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest. Ja, nog één file staat er en dat is op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven. Er staat nog 8 kilometer daar. De vertraging is nu nog 3 kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Geweldige Dolly Parton, een hit uit 1973, Jolene. Het is 7 minuten voor 9. De bouw van de Sagrada Familia in Barcelona duurt al 140 jaar. En vandaag komt er letterlijk een lichtpuntje op dit kolossale project. De basiliek heeft sinds vorige week een 12-puntige ster op een van de torens. En het licht van deze kerstster wordt vandaag ontstoken. Contact met onze correspondent in Madrid, Rob Zoutberg. Rob, wordt dit gezien als een mijlpaal voor de Sagrada Familia? Nou, zeker, kan je wel zeggen. Maar goed, je hebt het over een ster. Het is in feite een kroon op de toren voor de Maagd Maria. Een gigantisch ding, moet je je voorstellen, hè? Die ster die erop is gezet. Diameter van 7 meter, een gewicht van meer dan 5 ton aan glas en staal... is daar vorige week met een hoogwerker opgezet, met een hele lange arm. Nou, dat licht in die ster gaat vandaag aan... naar de zegening van die toren voor de Maagd Maria. Dat is om 7:30 vanavond. Nou, allemaal niet toevallig ook, Simone, dat dat vandaag gebeurt. Het is vandaag 8 december, het feest van de onbevlekte ontvangenis. Een belangrijk Mariafeest. En bedenk dan, als je er vanavond naar gaat kijken... als je toevallig ziet dat die Sagrada Familia nu 138 meter hoog is. Dus met die kroon, met die ster erbij. Maar goed, de basiliek wordt nog veel hoger. Ja, de bouw van de Sagrada Familia duurt dus al 140 jaar. Hoe ver zijn ze nu? Nou, ze zijn redelijk ver, maar er moet nog wel wat gebeuren. En nogmaals, hè, kijk je vanavond naar die basiliek, dan bedenk dan één ding. Er komt nog één gigantische toren bij in het midden. Dat betekent dat er nog een keer 35 meter bovenop die Sagrada Familia wordt gezet. Dat is dan de toren voor Jezus Christus die daar in het midden komt. En als je het nu al indrukwekkend vindt om ernaar te kijken... Nou, die laatste toren wordt een soort overtreffende trap. Want die toren van Jezus eindigt in een soort baken, moet je je voorstellen. Een kruis met 4 armen die 4 richtingen opwijzen. Een gigantische constructie van emaille en glas komt er nog allemaal bovenop. Maar wanneer is hij nou echt klaar? Of is het gewoon een soort never-ending story? Nou, we gaan het nog meemaken. De bedoeling was 2026. Nou goed, er zijn allerlei vertragingen geweest door COVID. Je weet misschien, de bouw die wordt betaald door bezoekers... maar die bleef natuurlijk weg de afgelopen 2 jaar. Verwachting is dat over 2 jaar bezoekersaantallen weer normaal zijn. En dan gaat de financiering daarmee ook in volle vaart weer verder. Nou, vertraging van 2 jaar. Nou, dan wordt het dus wel 2028 of 2030... voordat ze klaar zijn. Maar zoals je zei, ze zijn er al 140 jaar mee bezig. Dus een jaartje, meer of minder. Ach, het komt er niet zo op aan in Barcelona. Maar dat vinden de mensen in Barcelona zelf ook. Die vinden het gewoon een mooi project dat al bijna eeuwen duurt inmiddels. Ja, en het is ongelooflijk als je bedenkt dat daar al decennia aan wordt gebouwd. Het is ook ongelooflijk als je bedenkt dat er eigenlijk pas recentelijk een bouwvergunning voor de Sagrada Familia is verleend. Want die was er eigenlijk nooit. Nou goed, dus inmiddels is ook dat gedeelte verzekerd. Vandaag zijn allerlei festiviteiten ook om die Sagrada Familia heen. Ja, het hoort natuurlijk echt bij de stad. En het gebouw is ook echt bijzonder. Ik vind het altijd zelf alle beesten die verwerkt zijn in die enorme basiliek. Al die monumenten voor de dieren. Ja, het blijft indrukwekkend, hoe je het ook wendt of keert. Of je het nou mooi vindt of lelijk, indrukwekkend, zeker. Maar toch nog heel even tot slot, want we hebben nog een minuutje over de architect, ja. Gaudí. Mm-hmm. Ja, nou, Gaudí, dit was natuurlijk zijn droom. Dit was zijn idee om deze basiliek neer te zetten. Het is een heel, ik heb het net over de dieren. Het is een heel naturalistisch project ook. Hè. Er zitten heel veel dingen, heel veel verwijzingen die aan dieren die daarin zitten. En ik heb een paar jaar geleden ook de Japanse bouwvakker of de maker van al die dieren in de basiliek geïnterviewd. Ja, het is gewoon indrukwekkend als je ervoor staat. En voornamelijk, ga maar eens op internet kijken. Als de basiliek straks klaar is, zijn hele mooie filmpjes op YouTube. Dan zie je wat er allemaal nog op moet komen. En het is nogal wat. En ja, het mooie is nog wel, dat vroeg jij net ook, we gaan het nog meemaken. Dankjewel, Rob Zoutberg in Madrid. NPO Radio 1. Ze is nu 18 jaar, kroonprinses Amalia. Vandaag wordt ze aangesteld als lid van de Raad van State. Wij zijn erbij, vanmiddag van 2:30 tot 3. Op NPO Radio 1. Kroonprinses Amalia in de Raad van State. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Ze is de onbetwiste koningin van de Nederlandse documentaire. Hedy Honigman. Het Uur van de Wolf presenteert haar meest persoonlijke film. Een reis door het verleden, vol melancholie. Met mensen die inspireren en er altijd het beste van maken. Noaie Camino, vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. De woonverzekeringen van Vereniging Eigen Huis scoren maximaal. En om dat te vieren maak jij kans op een gratis woonpakket. Ga naar eigenhuis.nl/actie. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. Een Boelthaup keuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Grand Prix Formule 1 op Zandvoort is 3 jaar te zien bij de NOS. En woningcorporaties maken zich zorgen over commerciële projectontwikkelaars die sociale huurwoningen bouwen. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klomp. Volgens koepelorganisatie EDES zijn corporaties aan allerlei regels gebonden. Bijvoorbeeld over maximumhuur en huisvesting van asielzoekers. De commerciële partijen kunnen na een tijd de huurprijs fors verhogen, waardoor sociale huurwoningen in de vrije sector terechtkomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat de commerciële projectontwikkelaars nodig zijn, omdat corporaties door de verhuurdersheffing niet meer genoeg kunnen bijbouwen. Prinses Amalia wordt vanmiddag door haar vader, koning Willem-Alexander, geïntroduceerd bij de Raad van State. Gisteren werd Amalia 18 en daarmee heeft ze een zetel in de Raad van State, het hoogste adviescollege van de regering en het parlement. Het is een ceremoniële functie om zich voor te bereiden op haar taak als koningin. Bij de plechtigheid in Den Haag zal Amalia ook een toespraak houden. Na de VS heeft nu ook Australië een diplomatieke boycott aangekondigd tegen de Olympische Winterspelen in China. Dat betekent dat er in februari geen overheidsfunctionarissen afreizen naar Peking. Aanleiding voor de boycott zijn de mensenrechten schendingen in China. Peking zegt in een reactie dat de functionarissen van Australië en VS niet eens echt waren uitgenodigd. Voor de derde keer heeft een Amerikaanse rechter de vaccinatieplicht voor een bepaalde beroepsgroep geblokkeerd. Dit keer gaat het om een vaccinatieplicht voor werknemers van bedrijven die zaken doen met de overheid. Een rechter uit Georgia zet voorlopig een streep door dat plan. Het is een tegenvaller voor president Biden, die de coronapandemie onder meer wil bestrijden met vaccinatieverplichtingen. De Nederlanders hebben dit jaar veel informatie opgezocht over misdaadjournalist Peter R. de Vries, die in juli werd doodgeschoten. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van Google. Van andere onderwerpen die vaak werden opgezocht waren het EK voetbal, de avondklok en de sneeuwradar. Ook de nieuwe Formule 1-commentator Nelson Valkenburg staat in het rijtje. Voor het overzicht is door Google gekeken naar onderwerpen waar dit jaar opvallend meer naar werd gezocht dan vorig jaar. En rond deze tijd komt in Duitsland de Bondsdag bijeen om SPD-leider Scholz te kiezen als nieuwe bondskanselier. Hij wordt de opvolger van Angela Merkel, die na 16 jaar stopt. Ze draagt het ambt vanmiddag officieel over. Scholz gaat een coalitie leiden met de liberale FDP en de Groenen. Het is voor het eerst dat deze partijen een regering vormen. De nieuwjaarsduik in de Noordzee bij Scheveningen gaat ook dit keer niet door vanwege corona. En hoewel nog niet duidelijk is welke maatregelen er gelden rond Oud en Nieuw, vindt de organisatie de situatie te onzeker. Er is wel een alternatief. Mensen kunnen blikken met zeewater bestellen die ze thuis over zichzelf kunnen leeggooien. Het weer, van tijd tot tijd zon en tot de avond droog. Er staat vrij veel wind en het wordt een graad of 6. Morgen meer bewolking, plaatselijk een bui en 4 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staat nog één file en ook die wordt korter. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven nu nog 6 kilometer... en de vertraging is nog 20 minuten. Ster. Dit is de tijd van doen. Boodschappen worden bezorgd. Robots stofzuigen en leenscooters staan om de hoek. Een fitte levensstijl wordt ons dus niet makkelijk gemaakt. Daarom is er ASR Vitality. Want ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaar beloningen. Doe mee en meld je aan op asr.nl. Wil je wel weten hoe het echt zit? Deanderekrant.nl. Nederland is dolblij als in de jaren 60 aardgas wordt gevonden in Groningen. Miljarden stromen binnen, welvaart longt. Maar wat als het gas op is? De GasUnie verzint een list. Vanavond in Andere Tijden, 22:30 op NPO 2. Overal in Nederland te koop of iedere zaterdag in de bus. Deanderekrant.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Zojuist is bekendgemaakt dat de Grand Prix van Zandvoort de komende 3 jaar live te zien zal zijn bij de NOS. Ook de samenvattingen van andere Formule 1-wedstrijden zullen te zien zijn bij de NOS. En na 9 jaar komt daarmee een einde dit jaar aan de rechten die Ziggo Sport had. Het was al bekend dat Viaplay het komende jaar Formule 1-rechten heeft verworven. Contact met de algemeen directeur Gerard Timmer van de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie met champagne gespoten toen deze deal rond was? Nee, we spuiten niet zo snel met champagne. Maar we vinden het wel, binnen vanzelfsprekend wel uiterst bijzonder. Het is niet nieuw. We besteden al aandacht aan de Formule 1. Dat deden we afgelopen 2 jaar al met samenvattingen van 5 minuten. Maar dat we hier elkaar op deze wijze hebben weten te vinden, dat is heel fijn voor de sport. Dat is fijn voor de NOS. En dat is trouwens ook fijn voor een groot deel van Nederland. Want laten we niet vergeten, de sport die gaat naar Viaplay en daarmee is niet per se op het open net. En de NOS heeft het open net, dus wij kunnen dat gelukkig bieden. Wat kost dat nou eigenlijk? Over dat soort uitspraken, tenminste over geld doen we eigenlijk nooit een uitspraak. Dat is, maar vele miljoenen kan ik me voorstellen. Nee, wij doen daar nooit een uitspraak over. Het enige wat ik daar wel over kan zeggen is dat wij merken dat de NOS een partij is die interessant is om mee te praten als het gaat over sublicenties, zoals we dat ook bij de Olympische Spelen hebben gedaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat we een hoog bereik hebben. We hebben de afgelopen jaren een bereik van 94,4%. Maar we zijn er ook iedere dag, dus we besteden ook echt aandacht aan de sport. En de combinatie van het bereik wat we hebben, de aandacht die we aan de sport geven, en niet alleen de Formule 1, maar sporten van A tot Z in Nederland, hè, van atletiek tot zwemmen. Dat betekent dat door rechterhouders, maar ook sportbonden, ook als een belangrijk feit wordt gezien om toch afspraken met de NOS te maken. Ja, hoe zien die rechten eruit voor de NOS? De Grand Prix van Zandvoort wordt dus live getoond en de andere wedstrijden, samenvattingen? Alle wedstrijden? Alle wedstrijden. Je praat over 23 tot 25 Grand Prix vanaf het seizoen 22. En daarvan zullen wij op de zaterdag een korte samenvatting uitzenden van de kwalificatie. Maar vooral op de zondag hebben wij een ruime samenvatting. Dan moet je denken aan ongeveer een kwartier. En daaromheen zullen we met analyses, duiding, achtergronden, zullen we dieper ingaan op de Formule 1 dan we tot op heden hebben kunnen doen. Dat doen we over het algemeen zondag aan het einde van de middag in een programma van ongeveer drie kwartier. Behalve natuurlijk bij de races die, laten we zeggen, in Zuid-Amerika plaatsvinden. Want vanwege de tijdzone ga je dan naar de avond. En dat worden we ooit allemaal uitgezonden op NPO 1. En gaat dit dan ten koste van andere sporten? Het kost best veel geld, kan ik me voorstellen. Moeten andere sporten nu inleveren? Nee, zeker niet. Het was een uitgangspunt voor ons om te zeggen dat als wij hier een overeenstemming over kunnen bereiken met NENT, dan mag dat niet ten koste gaan van de aandacht voor andere sporten. Dat is ook onze taak. Wat ik net zei, weet je, we besteden aandacht aan sport van A tot Z, van atletiek tot zwemmen. En dat betekent ook gewoon dat we dat willen blijven doen en dat moeten we ook blijven doen. Dus daar zullen we hier niets op inleveren. We kiezen dat wat journalistiek relevant is. Het kan zijn dat op het ene moment dat het handbal wat relevanter is dan de zwemmen of andersom. Dat zijn altijd communicerende vaten, zo gezegd. Maar we zullen op geen enkele wijze inleveren op de aandacht die we aan andere sporten besteden. Nu we aandacht gaan besteden, of ruimer aandacht gaan besteden aan Formule 1. Dank, algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer was dat. Het is 8:08. Start een week eerder met de kerstvakanties voor kinderen. Dat adviseert het OMT aan het kabinet. Door de kerstvakantie te vervroegen hoopt het OMT dat kinderen meer in de eigen gezinsbubbel blijven en zo het aantal coronabesmettingen tegen kunnen gaan. Ook de Algemene Onderwijsbond ziet dit als de minst slechte oplossing voor het onderwijs. Maar wat betekent dit voor de kinderopvang als ouders gewoon door moeten werken? Ik praat erover met Emmeline Bijlsma, directeur van brancheorganisatie Kinderopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gaat dat betekenen voor de kinderopvang? Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ouders hun kinderen naar mogelijk kwetsbare opa's en oma's brengen. Nee, dus eigenlijk is de grote vraag vooral wat gaat het betekenen voor ouders? Want als de scholen sluiten, terwijl de rest van het land gewoon open blijft, dan moeten de ouders dus gewoon werken. En die hebben dan opvang nodig. Bijvoorbeeld ook de medewerkers die in de kinderopvang werken. Die hebben ook vaak schoolgaande kinderen. Werken vaak natuurlijk onder schooltijd. En die moeten dan thuis blijven. Dat gaat niet. Dus ouders hebben opvang nodig. School heeft een belangrijke opvangfunctie. Als de rest van het land open blijft, dan heeft een schoolsluiting enorme effecten. Kan zijn dat ouders zeggen, beste kinderopvang, kunnen jullie het voor ons opvangen? Normaal gesloten is de buitenschoolse opvang open als de scholen dicht zijn. Dat gaat ons op dit moment niet lukken. Daarvoor is het personeelstekort in de sector echt veel te groot. Kampen wij eigenlijk nu ook al met sluitingen in de kinderopvang, wat de afgelopen 30 jaar nooit gebeurd is. Roepen we ouders soms al op om in de kerstvakantie zoveel mogelijk hun kinderen thuis te houden. Kortom, het heeft een enorm groot effect, een schoolsluiting, waar eigenlijk in dit advies nog geen rekening mee is gehouden. Dus u vindt het eigenlijk gewoon een slecht idee van het OMT, als ik u zo hoor? Ik denk dat het wat verder, wat integraler moet worden bekeken om tot een goed advies te komen, laat ik het zo zeggen. Want is het voor de branche op zo'n korte termijn te regelen om binnen die kantoortijden toch extra opvang te regelen? Nee, dat is eigenlijk niet te doen op dit moment. We hebben een enorm groot personeelstekort. Het personeelstekort in de kinderopvang is twee keer zo groot als bijvoorbeeld in het onderwijs. We kampen natuurlijk ook met extra uitval door corona, door besmettingen, door quarantaines, et cetera. Het is zelfs zo erg dat het ministerie van Sociale Zaken, waar de wet en regelgeving onder valt, per half december een versoepeling van allerlei regels doorvoert om de sector tegemoet te komen, om in ieder geval de continuïteit van de opvang te kunnen garanderen. Ja, daar kunnen we dus niet een enorme extra vraag een week lang bij hebben, die ook helemaal ingeorganiseerd en geregeld moet worden. Dus de kinderopvang kan het echt niet opvangen dit keer. Ja, en als we het hebben over die coronamaatregelen, hè, die zijn voor de basisscholen steeds strenger geworden. Mondkapjes voor de jonkies, afstand houden, indeling in bubbels, zelftesten. Bij BSO zitten kinderen uit allerlei verschillende klassen. Hoe gaan jullie daarmee om? Er wordt waar mogelijk natuurlijk wel rekening mee gehouden. Maar ook daar geldt dat het eigenlijk vanuit twee opzichten lastig is. Het is vanuit pedagogisch oogpunt niet heel goed om kinderen, ja, als het ware aan een stoeltje vast te binden op de buitenschoolse opvang. De bedoeling is dat ze spelen, bewegen, zich ontplooien en ontwikkelen en lekker vrij zijn. Maar ook vanwege dat personeelstekort kunnen we dat ook niet. Hè? Want als wij kinderen in verschillende groepjes zouden moeten indelen, nou, dan hebben we denk ik 3 keer zoveel medewerkers nodig en die zijn er niet. De pedagogische reden is daarvoor het allerbelangrijkste. Het is niet te doen voor kinderen om op de opvang met mondkapjes of in bubbels te zitten. En worden jullie eigenlijk meegenomen in de besluitvorming hierover? En is bekend wanneer besloten wordt of die ruimere kerstvakantie inderdaad doorgaat? Ja, wanneer het precies besloten wordt, dat weet ik niet. Dat zit echt in het kabinet. We zijn heel nauw betrokken. We worden dus alle complimenten daarvoor voor de overheid. We zitten zowel met het ministerie van Onderwijs als het ministerie van Sociale Zaken aan tafel met de hele kinderopvangsector, maar ook gezamenlijk met de onderwijssector. Dus wij kunnen ons geluid heel goed laten horen en wij vertrouwen er ook op dat daar rekening mee wordt gehouden. Dank Emmeline Bijlsma, directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though no ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. Ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know. Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle and gaze. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Een hit uit 2009, Milo, You Don't Know. De kritiek van Jan Publiek. Prinses Amalia die wordt vandaag geïntroduceerd in de Raad van State. En daar ging het over met verslaggever Josephine Trehi. En er werd ook uitgelegd dat de Raad van State een belangrijk adviesorgaan is voor de regering. Maar wat deed de Raad eigenlijk voor de 19e eeuw? Dat wil Yvette nog graag weten. Nou, de Raad die is al ontstaan in 1531 en werd toen in het leven geroepen door keizer Karel V als adviesraad voor zijn zus Maria van Hongarije. Zij was landvoogdes over de Nederlander. En die raad die bestond dan uit edellieden uit de streken, juristen, belangrijke religieuze mensen. En de Raad van State werd dus vanaf 1848 adviseur van de regering. Nou, klein geschiedenislesje voor Yvette. Ik hoop dat ze. Ik heb ook heel veel geleerd terwijl ik dit voorlees. Ik wist het ook niet, maar nou ja, interessant om te weten. Ja. Met de correspondent Gary van Pinkster in China ging het over de diplomatieke boycott waar sommige landen mee komen tegen de Olympische Winterspelen van Peking. En dat doen ze onder meer vanwege de behandeling van de Oeigoeren in China. En Saïda die appte met de vraag wat eigenlijk het verschil is tussen de Oeigoeren en moslims hier in Nederland. En Gary heeft daar nog wat over ingesproken. De Oeigoeren wonen in het westen van China en ze spreken een taal die verwant is aan het Turks. En ze lijken ook op Turken. En het is daarmee dus echt een heel ander volk dan de Han-Chinezen die je in het grootste gedeelte van China vindt. Er zijn ongeveer 11 miljoen Oeigoeren en daarvan zitten of zaten er ongeveer 1 miljoen in kampen. Daar is de wereld heel verontwaardigd over. En dat is de belangrijkste reden waarom Amerika nu de Olympische Winterspelen in China, waarom Amerika besloten heeft om die te boycotten. Ja, het is dus trouwens wel zo dat sporters gewoon daar naartoe kunnen naar de Winterspelen, maar er zijn dus geen regeringsvertegenwoordigers bij. Rond 7:15 liepen er een paar dingen niet helemaal lekker. Dat was gisteren op radio en tv. Als ik het goed begrijp. Oh, nou, dat fragment hebben we nog even niet. Het gaat lekker, jongens. Het gaat inderdaad lekker. Dat ging super lekker, hè? Zo strak allemaal. Zij al zit vast in de Jan Publiek zometeen. Om even uit te leggen, wat ging daar nou mis? Die rubriek die was ietsje te lang. Dat ging over wat er gisteravond op televisie en de radio was. Dus daar moest wat af. De communicatie, jij hoorde dat eigenlijk heel laat. Ja, nou, ik was aan het voorlezen. Eigenlijk wilde ik het volgende fragment al aankondigen. En toen kreeg ik in mijn oor, nee, we hebben hem niet vergaan hoor. Dus dat zo ging dat. En vandaar dat ik even stil viel. Ja, zo ging het daarna bij mij ook. Van ja, we hebben hem niet. Ja, dat heb je soms. Dan gaat het eventjes een paar. Nu net toevallig twee dingen achter elkaar. Ja, het blijft gewoon mensen werken. Kan gebeuren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 18 minuten over 9. Linda Westendorp was reisleidster op Phuket in Thailand toen op tweede kerstdag in 2004 een tsunami aan 230.000 mensen het leven kostte. Het ene moment vierde ze feest op het strand en het andere moment was ze gasten aan het redden en haar vermisten aan het zoeken. Waar de ene toerist tientallen gewonden verzorgt, eist de andere ter plekke zijn geld terug vanwege het ongemak. Over deze belevenissen en de jaren die volgden schreef ze het boek Weg van het Water. En Linda Westendorp is hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen, Simon. Ja, de beelden van die enorme verwoesting gingen natuurlijk destijds de hele wereld over. Ik zei het al, 230.000 mensen kwamen om. En u zat zelf een paar weken later op het vliegtuig naar een volgende zonnige bestemming. Als reisleidster, hoe was dat voor u? Ja, kort uitgedrukt was dat natuurlijk bizar. Want ik liet een land achter in chaos. En zelf vloog ik vrij kort daarop weer verder naar een volgende bestemming. Een zonbestemming met palmbomen en cocktails. Dus dat voelde vrij onnatuurlijk. Want u werkte voor Thomas Cook. Klopt. Reisorganisatie. Het is inmiddels 17 jaar geleden natuurlijk, de grote ramp. Wanneer besloot u, ik moet hier een boek over schrijven, over mijn herinneringen van toen? Ja, nou, de tsunami is altijd wel aan de zijlijn aanwezig geweest in mijn leven. In mijn rugzakje eigenlijk. Dus het zat wel ergens in mijn achterhoofd. Maar het besef dat ik dacht, en nu moet dit verhaal er komen, kwam toen wij met het reisleidersteam van destijds in 2018 een reunie organiseerden. In Boedapest was dat. En we spraken daar met elkaar over wat er gebeurd was en hoe dat ons leven had beïnvloed. En ik merkte toen dat niet alleen ik, maar ook alle andere collega's er nooit over spraken. Dus vrijwel met niemand. Het was een soort van, een soort van zwijgen. En met dat kwam het besef dat ik dacht, ik moet dit opschrijven, want anders gaat dit verhaal, ons verhaal, verloren. En dat mag niet. En had u daar een verklaring voor waarom eigenlijk niemand daarover sprak? Maar dat zie je natuurlijk wel vaker bij grote trauma's. Ik denk dat het te groot is. Dus vandaar dat ik nu ook heel blij ben dat het allemaal beschreven staat in het boek. Want dat valt niet in twee zinnen samen te vatten. Dus eigenlijk zeiden we allemaal, vaak begin ik er maar niet aan om het uit te leggen. Want het is te veel, het is te groot. Want laten we teruggaan naar die bewuste kerst in 2004. Er waren al meerdere golven, er kwam al water door de straten. Mm-hmm. U was aan het werk, u ging van het ene hotel naar het andere om mensen op te vangen. Wanneer had u door, dit gaat helemaal mis? Dat is een heel, misschien best wel een raar voorbeeld, als ik het zo mag noemen. Maar het besef voor mij kwam toen ik zag dat niet die rennende mensen of de jetskis die in één keer door de straat dreven, maar de enorm grote vissen. Toen ik die vissen door de straat zag zwemmen, dacht ik, waar komen deze vandaan? Dit had ik nog nooit eerder gezien. En dat was voor mij dat moment waarop je dan in die adrenaline-modus komt. Toen dacht ik, nu moet ik weg hier, want er is blijkbaar iets heel ergs aan de hand. Want u was met twee toeristen ook. Klopt, ja. En hoe ging dat? Ja, dat ging ook heel, heel chaotisch. Eigenlijk in het hotel zaten veel meer toeristen, maar ik had daar twee gasten van Thomas Cook. En precies op het moment dat ik voelde, nu moet ik vluchten, bleek dat een van de twee zoek was. Ja, de vader was zoek, de dochter stond naast u. Ja. En u zei, u moet beslissen, wat ga je doen? Ja, dat is ook echt wel iets waar ik lang mee geworsteld heb. Ik voelde, ik moet mijzelf in veiligheid brengen. Dus ik heb ze de optie gegeven aan de dochter van, gaat u met mij mee? Maar eigenlijk wist ik het antwoord al. Zij wilde bij haar vader blijven, of in ieder geval in de buurt. Er was ons gezegd dat hij vissen aan het redden was om ze terug naar zee te brengen. En toen ben ik met de auto door het water de bergen ingereden. Ja, de hoofdstukken in het boek die starten met de instructies uit het handboek voor reisleiders. Ja, kunt u wat dingen noemen? Nou ja, bijvoorbeeld dat wij goed lachs moeten zijn, positief. Dat we onze gasten de mooiste plekjes moeten verklappen. En bijvoorbeeld ook instructies over wat te doen in het geval van een calamiteit. En ik ben juist die hoofdstukken begonnen met op deze manier om het grote contrast aan te geven tussen de ramp die zich voltrok en dat het niet houdbaar was. Ja, die regeltjes. Ja. In het uniform was niet meer houdbaar. Ja, u stond daar met uw sjaaltje en uw nette pakjes. Precies. En u stond daar midden in die chaos. Correct. Want u voelde zich toch ook wel een slechte reisleider op een zeker moment? Nou, om dit voorval heb ik mij zeker een ik noem dat op een gegeven moment ook, want ik ben met, met zeven Italianen half op het dak van mijn auto de bergen ingevlucht. En kwam ik uiteindelijk bij een politiepost terecht. Dat werd een eerste hulpopvang. Maar ik noemde daar ook bij een Duitse man, heb ik ook nog genoemd van, ja, ik ben een goed mens, maar een slecht reisleidster. Want ik heb een gast achtergelaten. Klopt. En uiteindelijk, hoe kijkt u erop terug op die hele periode? Ik kijk erop terug als wanneer. Kijk, de hele omvang van de ramp, dat gaat druppelsgewijs. Hè? Het heeft uiteraard invloed gehad op mijn leven. En ik denk op het moment dat wij merken dat we kwetsbaar zijn, dat het leven niet controleerbaar is en niet maakbaar is, dat we dan is er maar één weg. En dat is, in de yoga-wereld waarin ik zit, noemen ze dat the only way out, mm-hmm, is in. Dus is die verbinding zoeken met jezelf. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En En het gekke is, toen ik me begon over te geven aan het leven is niet controleerbaar. Het is eindig. En ik heb het niet aan mezelf te danken dat ik het overleefde. Want ik ben simpelweg rechtsaf gegaan in plaats van linksaf. Je hebt gewoon eigenlijk geluk gehad. Precies. Ja. Maar dat maakt me ook zeker geen beter mens dan zij die wel door de golven zijn opgeslokt. Dat geeft wel aan dat... dat wij het leven niet kunnen controleren. En die overgave daarin, dat kunnen voelen. Niet alleen met het hoofd weten, maar ook voelen. Dat brengt rust. Ja. En u heeft toch een hele grote band met dat gebied. Want een deel van de opbrengst van het boek gaat terug naar Thailand. Ja, en ik ben ook heel blij dat mijn uitgever Growing Stories hier ook volledig achter staat. Hè. Een euro van ieder boek gaat naar de Phuket Sunshine Village Foundation. Is een prachtige organisatie, direct opgezet na de tsunami. En tot op de dag van vandaag vangen zij nog kinderen op die om redenen niet een thuis hebben. Ja. Dank u wel, Linda Westendorp, reislijster ooit in Thailand tijdens de tsunami van 2004. En nu dus schrijfster van het boek Weg van het Water. Dank je wel. 1, 2, 3 voor de dag. In Den Haag wordt vandaag gedebatteerd over het coronasteunpakket van 2,2 miljard euro dat het kabinet gepresenteerd heeft. Dit is bedoeld als loonsteun voor bedrijven die lijden onder de avondlockdown. Maar de ZZP'ers kunnen daar geen beroep op doen. En daar is kritiek op vanuit de Tweede Kamer. En prinses Amalia wordt binnengeleid bij de Raad van State. Verslaggever Josephine Trehi vertelt waarom dit zo'n bijzondere dag voor haar is. Omdat het eigenlijk haar allereerste officiële optreden is als kroonprinses. Ze is gisteren 18 geworden. Dus dat betekent dat ze vanaf nu, als haar vader overlijdt, meteen koningin wordt. Nou, is de kans natuurlijk dat gebeurt niet zo groot, maar het kan in principe wel. En zitting nemen in de Raad van State is een onderdeel van de opleiding tot koningin worden. Dus het is ook echt een staatsrechtelijk belangrijk moment. Vanmiddag is er een extra uitzending hierover op Radio 1... van 14:30 tot 15:00 met onder andere staatsrechtkenner Peter Reewinkel... en het wordt allemaal gepresenteerd door Lara Rensen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel draagt vanmiddag haar ambt over aan Olaf Scholz. Op dit moment is in de Bondsdag de stemming voor de nieuwe regering bezig... maar eerst werd Angela Merkel nog verwelkomd. Ik begrüße auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin... Frau Dr. Angela Merkel. Merkel kreeg een staande ovatie van de meeste fracties en toen begon de hoofdelijke stemming over de nieuwe regering. Ich eröffne die Wahl und bitte mit dem Aufruf der Namen zu beginnen. Wir fangen an. Sena Abdi, Valentin Abel, Knut Abraham. Katja Adler, Stefanie Effner. De stemming is een formaliteit. Er is een meerderheid voor de nieuwe regering van bondskanselier Olaf Scholz. Gaan we tot slot nog even naar Guilaine om te horen wat er allemaal wordt besproken. Zometeen in Spraakmakers. Guilaine. Jaap de Hoop Scheffer is onze spraakmaker van vanochtend. Oud-secretaris-generaal voor de NAVO. We gaan het namelijk hebben over de top voor de democratie die Joe Biden, de Amerikaanse president, heeft georganiseerd. Maar alleen als je kijkt naar die gastenlijst is het licht bijzonder. Geen China of Rusland die is uitgenodigd. Wel Taiwan bijvoorbeeld. Geen Hongarije, wel Polen, de Filipijnen bijvoorbeeld ook. Dus het geeft heel erg de vraag van wat wil Biden daar nu mee? En is het voor democratieën of is het juist om het belang van democratie te benadrukken? Dus daar gaan we met hem over praten en met Beatrice de Graaf. En verder hebben we het vandaag ook over de grootste goudklomp die ooit in Alaska is gevonden. Die gaat vandaag onder de hamer, gewoon gevonden door een iemand. En dat heeft een iemand. Nou ja, de vraag is wat we eigenlijk van diegene weten. Van die goudklomp weten we inmiddels alles. Maar de vinder, het heeft er wel voor gezorgd dat er die enorme gold rush in Amerika op gang is gekomen. Met ook weer alle geweldsuitvloeien daarvan. Dus dat is een indrukwekkend en ook interessant verhaal wat we straks na 11:00 gaan doen. Dat is zometeen over een iemand bij Guilaine. Het is bijna 21:30. Eerste hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u nog een hele fijne dag. NPO.